1. 6 uur. Vraag je, heeft Louis van Gaal überhaupt tijd om nog een keer bondscoach te worden? Immers, hij moet nog een kabinet vormen, een miljoen huizen bouwen, het lerarentekort aanpakken, de klimaatdoelen halen en de moord op Kennedy oplossen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 30 juni. En op deze dag in 2017 presenteerde weervrouw Helga van Leur na 20 jaar trouwe dienst haar laatste weerbericht bij RTL. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. In de Canadese provincie British Columbia zijn sinds de uitbraak van de extreme hittegolf afgelopen vrijdag meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld. Het gaat vooral om mensen op leeftijd. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, omdat de hitte de aankomende dagen aanhoudt. Het zuidwesten en midden van Canada en het westen van de Verenigde Staten worden geteisterd door extreme hitte. Gisteren werd in British Columbia opnieuw een weerrecord gebroken toen de temperatuur opliep tot 49,5 graad. In Zuid-Limburg hebben verschillende plaatsen te maken gehad met wateroverlast door zware buien. Onder meer in de buurt van Landgraaf en Kerkrade stonden verschillende straten blank. In Eichelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep was weggespoeld. Uit voorzorg werden een zorgcentrum en appartementen ontruimd. 40 mensen werden opgevangen in een buurthuis. Aan het eind van de avond konden zij weer naar huis. Ook uit België en Duitsland kwamen meldingen van wateroverlast. In het zuidwesten van Duitsland viel een dode. Ethiopische rebellen krijgen in het noorden van het land steeds meer gebied in handen. Maandag namen ze de macht in de hoofdstad van de deelstaat Tigray over. En nu hebben ze ook een andere stad ingenomen, die eerder nog werd gecontroleerd door troepen die het Ethiopische leger steunen. De regering in Ethiopië kondigde maandag eenzijdig een staakt het vuren af in Tigray, zodat hulporganisaties toegang tot de regio kunnen krijgen. De rebellen noemen dat een zieke grap. Zij zeggen dat de regering juist humanitaire hulp in het gebied heeft geweigerd. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar alles bij elkaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. Het CBS meldt dat er lopend, met de fiets, auto, trein of een ander vervoersmiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname begon toen de coronamaatregelen ingingen, zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. De politie heeft een man van 37 uit Schagen opgepakt voor illegale dierenhandel. Bij invallen in twee panden in Schagen en Medemblik werden onder meer 9 volwassen honden, 2 puppies en 18 kittens in beslag genomen. Ook werd er een grote hoeveelheid geld gevonden. De man wordt ook verdacht van witwassen en valsheid in geschriften. Hij kwam naar voren in een onderzoek naar illegale handel in puppies en kittens. De dieren zijn nagekeken door de dierenarts en worden nu ergens anders opgevangen. Oekraïne heeft zich als 8e en laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De Oekraïners wisten in Glasgow in de allerlaatste minuut van de verlenging te winnen van Zweden. Het werd 2-1. Oekraïne neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Engeland, dat eerder op de avond met 2-0 Duitsland versloeg. Het weer. Vandaag is het bewolkt en vallen verspreid over het land buien. Het wordt hooguit 16 graden. Morgen verandert te weinig. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Het blijft wel wisselvallig. Het NOS Radio 1-journaal. Minister Ank Bijleveld van Defensie wil opheldering van Rusland over de schijnaanvallen op het Nederlandse fregat de Evense. Russische straaljagers scheerden gisteren vlak over dat marineschip, terwijl het in de Zwarte Zee voer. Dezelfde uren kwamen. Nou, het is even zoeken naar het geluid. We zijn benieuwd wat de minister daarover te melden heeft. Nou, boven de Eversen hebben Russische straaljagers bewapend gevlogen. En die hebben eigenlijk gedurende langere tijd een soort van schijnaanvallen uitgevoerd. En dat mag wat mij betreft gewoon echt niet. Er is recht op vrije doorvaart daar, dus ik vind het onverantwoord. Het is ook onveilig. Dus we moeten opheldering vragen aan de Russen. En hoe gaat u dat doen dan? Nou, we gaan hier in Nederland gewoon eerst eens even via de ambassade opheldering vragen waarom dit is gebeurd. Ja, u zegt het was gevaarlijk. Is het dan overwogen om op die straaljagers te gaan schieten? Nee, er is heel beheerst en kalm door onze mensen gereageerd. Ze anticiperen dan op wat ze zien. Maar het is onveilig, omdat er van alles kan gebeuren als je zo laag over bewapend vliegt. En dat mag ook niet volgens het INCSI-verdrag wat er is. Dat is een internationaal verdrag voor de zee, voor de vrijheid, dat je daar kan. En daar staat bijvoorbeeld in dat je geen schijnaanvallen mag plegen. En dit was duidelijk een schijnaanval. Ja, en hoe laag vlogen ze over? Ja, dat weet ik niet precies, maar het was echt heel laag. Zo laag dat wij het in ieder geval onveilig vonden. Ja, en ik begrijp ook dat via die Russische jagers ook het technische apparatuur aan boord van de Evertse gestoord is. Ja, ook dat is het geval. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus in die zin heeft dat ook met onveiligheid te maken. En het mag gewoon niet. Dus in die zin zou ik willen zeggen, het is onverantwoord. En dat moet gewoon niet gebeuren. Nee. Was dan ook de technische apparatuur aan boord van de Evertse onvoldoende beveiligd? Nou, kan ik op dit moment niet zeggen. Het is normaal goed beveiligd, allemaal wat daar is. Voor mij is belangrijker dat dit wat de Russen hebben gedaan, dat dat absoluut niet mag. En dat ze dat niet hadden moeten doen. Nee. De Russen zeggen, dit is vlak bij de Krim. De Krim is van ons. En als de NAVO hier met zoveel schepen rondvaart, hè, want de Evertse is daar in het kader van een NAVO-oefening, dan is dat gewoon provocatie. Ik wil daar eerst echt wel eens even opheldering over. Want dit kan daar echt niet aan gerelateerd worden. Nee, er was vorige week ook al een incident met een Brits NAVO-schip of een Brits marineschip. Ja. Verwacht u nog meer incidenten? Ja, ik weet het niet. Ik hoop het niet. Want ik hoop dat de Russen zich ook gewoon aan de verdragen houden. Minister Bijleveld was dat in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Het Russische ministerie van Defensie liet gisteravond laat weten dat de Russische vliegtuigen op veilige afstand zijn gebleven en dat er volgens Rusland geen internationale verdragen zijn geschonden. 6:30 over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In het programma Down the Road gaat de Vlaamse programmamaker Dieter Koppens op reis met jongeren die het syndroom van Down hebben. De reis met een onbekende groep mensen, die kun je voor hun gerust een uitdaging noemen. Zoals het onthouden van alle namen. Ik kan dat niet gewoon onthouden. Ja, dat is Peter. Peter. En wie hebben we daar? Als schoonheidje. Voor mij dat heel moeilijk voor mijn kopje. Bij mij, mijn rug mij in de steek laat. Om naam te onthouden moet ik altijd wel dieper nadenken. En dat lukt mij niet. In mijn hoofd trekt zo van veel stress. De ouders van Sophie weten dit en die hadden om haar aan te moedigen een brief in haar koffer verstopt. En die vond ze bij aankomst in het vakantiehuis. We wensen je een heel leuke reis toe met je nieuwe vrienden. Geniet van dit avontuur. Doe voorzichtig en maak er een toffe tijd van. En denk eraan, alles wat je wil kan je. Groetjes, dikke kussen, papa en mama. Nou, zo schoon. Alles wat je wil kan je. En ik geloof daar ook in. Kom maar, Sophie. Je kunt het. Je bent sterk, je bent moedig. En dan gebruik ik daar ook wel. Bij Nieuwsuur zat stikstofexpert Jan-Willem Eerisman. Hij heeft een advies geschreven aan landbouwminister Carola Schouten. In dat advies staat dat de veehouderij drastisch moet worden teruggebracht. Het is niet aan ons om, denk ik, om die maatregelen te bepalen. Dat moet de politiek bepalen. Hè? Wij hebben wel gezegd, kijk, er is een regeling voor de opkoop van de kalverhouderij op dit moment. Die is overschreden. Overschreven, sorry. Dus er is meer mensen die daarmee willen stoppen. Ik zou zeggen, stel dan meer geld voor beschikbaar uitvoeringscapaciteit en gebruik dan die energie die erin zit. Nieuwsuur sprak ook met een schapenhouder van belangenorganisatie Agractie. Het plan om de veehouderij terug te brengen levert woedende reacties op bij de boeren. Wij hebben een jonge kalverhouder met een toekomst voor zich en een jong gezin gevraagd, wil je een vlogje maken? Hij zegt, de tijd van vlogjes maken is voorbij. Het wordt tijd dat we knokploegen gaan opzetten. En met knokploegen naar Den Haag gaan. Nou ja, wij zijn altijd een genuanceerde partij. Die proberen door gesprek verder te komen. Maar de maat is wel vol. Volgende week woensdag is er trouwens weer een boerenprotest aangekondigd. Sportverslaggevers Jack van Gelder en Sjoerd Mossoe die reageerden bij Humberto op het vertrek van bondscoach Frank de Boer. Van Gelder legde uit waar het volgens hem misging in de wedstrijd tegen Tsjechië. Hij noemde als voorbeeld de wissel van aanvaller Daniel Malen. Het is gewoon goed dat de kogel door de kerk is en dat er schoon schip wordt gemaakt. Want niet alleen Frank, ik denk dat er veel meer mensen gaan sneuvelen binnen de KNVB, binnen de staf. Kijk bijvoorbeeld naar de medische staf. Hij heeft de data geraadpleegd ten aanzien van Malen. Die kon niet langer dan 65 minuten, dat zei de medische staf. Ja, als dat het advies is, A, vind ik dat je het moet negeren in dit geval, want het is een noodgeval. En B, lijkt het me ook geen verstandig advies. Het grote speculeren over wie de nieuwe bondscoach moet worden is begonnen. Ook aan tafel bij Humberto deden ze een duit in het zakje. Er is maar één droomkandidaat en dan moeten ze morgen naartoe vliegen, naar mijn idee. Dat is Louis van Gaal. Die weet, die kan er uithalen wat erin zit. Je moet voor het allerhoogste gaan. Dus de droomkandidaat, of die nou haalbaar is of niet, die moet je als eerste benaderen. Als dat Erik ten Hag is, dan bel je maar naar Erik ten Hag. En dan zegt hij, ik heb een contract bij Ajax. Jammer, maar dat wordt een lastig verhaal. Als je die per se wil hebben, ga ervoor. Spreek ambitie uit. Probeer de ultieme kandidaat te benaderen. En dat was gisteravond op radio en tv. Nu Womack en Womack. Womack en Womack. We praten over eind jaren 80 dat dit een hit was. En ik weet nog dat ze toen een keer bij Sonja Barend waren in de uitzending. Met de hele familie erbij, alle kinderen daar ook aan tafel. Het werd een beetje chaos, maar daardoor was het ook wel weer leuk. Teardrops dus van deze twee. Kirsten, je hebt gekeken naar de ochtendkranten, ook naar de sites. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Veel varkensboeren die zich hadden aangemeld om te stoppen met hun bedrijf zien daar toch van af, dat meldt het AD. 430 varkensboeren hadden zich aangemeld voor zo'n opkoopregeling van de overheid. Maar uiteindelijk hebben 278 boeren die plannen ook echt doorgezet. De boeren vinden de prijs die de overheid voor hun bedrijf wil betalen te laag. Het kabinet wil met het opkopen van boeren stikstofruimte creëren. En dat lijkt nu ook tegen te vallen. Er wordt veel minder stikstof bespaard dan eigenlijk werd verwacht. De coronacrisis leidt nog niet tot een toename van het aantal huishoudens met schulden, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, schrijft het Nederlands Dagblad. Hoewel verwacht werd dat het aantal mensen met schulden zou stijgen, is het juist gedaald. Voor de uitbraak van de pandemie had 7,9% van de Nederlandse huishoudens problematische schulden. En in oktober vorig jaar was dat gedaald naar 7,6. De krant schrijft dat het niet uit te sluiten is dat het aantal huishoudens met schulden alsnog gaat stijgen. En de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken kloppen lang niet altijd. Dat meldt BNR. Op de website van het ministerie staat welke coronamaatregelen in een bepaald land gelden. Maar die informatie is bij sommige landen achterhaald. Zo is in Luxemburg de avondklok weken geleden afgeschaft, maar dat is op de website van Buitenlandse Zaken nog niet aangepast. En over Italië is vaccinatieinformatie te laat aangepast. Het ministerie erkent dat de informatie op de website niet altijd klopt, maar legt de schuld ook bij de gebrekkige communicatie van sommige landen. En veel kranten komen ook nog even terug op het advies van de Gezondheidsraad van gisteren om ook jongeren tussen de 12 en 17 te vaccineren tegen het coronavirus. Ook een prik voor de jeugd, kopt de Volkskrant. Het gaat om ruim 1 miljoen tieners die deze zomer gevaccineerd kunnen worden. De krant sprak een aantal jongeren die ook die nog twijfelen. We zouden de vaccins beter aan arme landen kunnen geven, suggereert iemand. En Trouw schrijft dat het advies te maken heeft met de besmettelijkere Delta-variant. De Gezondheidsraad wil dat niet meteen zeggen, maar is wel bang voor een vierde golf die deze variant zou kunnen veroorzaken. Trouw schrijft dat dat zonder die oprukkende variant dat het advies misschien anders was geweest. Een NRC merkt op dat het advies volgt na een wekenlang fel maatschappelijk debat. Want lang was de vraag of tieners zelf ook baat hebben bij een vaccinatie. De Gezondheidsraad denkt van wel. Mede door het inenten van deze groep is de kans op een schoolsluiting in het najaar veel kleiner. Vandaag besluit demissionair minister De Jonge of hij het advies van de Gezondheidsraad overneemt. 17 minuten over 6. Vanaf morgen gelden nieuwe regels voor het kopen van spullen van buiten de Europese Unie. Alles onder de 22 euro moet dan btw worden betaald. Goedkope pakketjes waren tot nu toe uitgezonderd van btw. Debbie Gerrits uit Almere Hout, die is er niet blij mee. Ze is groot fan van een grote Chinese webwinkel. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging bij haar op bezoek. Lisa, heb een nieuwe bakpak. Dat is een pop. Ja, kijk, deze kan gelijk maken. Dat is een speeltje voor de poezen. Je hebt niet zoveel assortiment in dat soort speeltjes in Nederland. Dit is Elsa. Is dat Elsa? Ja. Ja, die hebben we daar ook besteld. Nou ja, Debbie, we hebben hier even op tafel... Ik heb twee Elsa's, maar die andere met het pesje doet het niet. U heeft hier op tafel even alle dingen uitgestald. Het is een soort regenjas, een windjack. Een hele degelijke nette jas. U bent een soort van fan, hè, dus? Ja, ik ben echt groot fan. Zeker omdat je gewoon veel dingen hebt die je hier niet kan kopen of die echt veel duurder zijn. Zo heb ik maar 6 euro betaald voor die jas. Dus dat is wel heel goedkoop. Wat kopen jullie daar allemaal? Vooral veel speelgoed voor de kinderen en poppenkleertjes en dat soort dingen. Of hoesjes voor een gameconsole. Ik heb laatst die kofferband gekocht, want we gaan binnenkort op vakantie. En dan wil ik graag zo'n mooie riem voor om mijn koffer. En waarom bestellen jullie dan zoveel in het Verre Oosten? Sommige dingen zijn hier gewoon echt heel duur. Ik had ook een tang besteld waarmee je drukknoopjes aan broeken kan maken. Nou, daar betaal je hier zo 25 euro voor. En dan zijn ze daar 5, 6 euro voor zo'n tang. En het is niet veel slechter. Als ik dingen soms van een duur merk koop in een speelgoedwinkel, staat er ook op Made in China. Egbert Schoten is van Mediamarkt. Ja, wij zijn zeker blij met deze wijziging. Nou, wat hierdoor ontstaat is een gelijk speelveld. Mediamarkt is een partij die met 49 vestigingen, een online shop. We zijn een grote werkgever. En als zodanig betalen wij uiteraard ook onze belastingen in Nederland. Wij vinden het ook niet meer dan normaal dat partijen die producten leveren aan Nederlandse consumenten ook in Nederland in ieder geval de btw afdragen. En dat was tot 1 juli dus niet het geval, hè? Als ik iets kocht voor 16 euro in China. Ja, wat gaat gebeuren is dat prijzen dichter bij elkaar gaan komen van importeurs ten opzichte van Nederlandse winkeliers. Heeft u er veel last van? Hebben Nederlandse webwinkels er veel last van? Nou, wat we zien de afgelopen jaren is dat er wel steeds meer gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. En zeker voor kleine producten. Voor Mediamarkt specifiek geldt dat wij accessoires verkopen. Denk daarbij aan kabels, denk daarbij aan hoesjes. Dat soort producten die de 22-euro-grens niet overschrijden. Nou lees ik op sociale media reacties van mensen die zeggen van ja, die spullen hier in Nederland kosten 4 keer zoveel. En dat slaat helemaal nergens op. Nou, dan zeg ik dat de producten die wij verkopen, dat zijn producten die aan een aantal zaken voldoen. Wij betalen daar in Nederland belasting over. Wij kunnen ook garanderen dat dat gecertificeerde in CE... Goede producten. Goede producten die aan bepaalde kwaliteitsstandaarden voldoen. Een garantie die niet wordt afgegeven op geïmporteerde producten. En daarnaast goede levertijden, service. U bedoelt, je kunt niet voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Ik bedoel inderdaad dat om een kwalitatief goed product te kunnen krijgen, betekent dat de prijs daar ook naar moet zijn. Gaat de omzet van jullie nou 10% stijgen? Ja, dus wat wij verwachten is dat er in ieder geval een hoop klanten zullen zijn die nu zullen gaan kiezen voor een Nederlandse winkelier. Voor je mond en dan doe je het op je mond en dan ga je zo fluiten. Zo, net als zo. Mijn man en ik hebben al ruim voor 1 juli hebben we al een heleboel ingekocht. En we hadden echt een lijstje gemaakt van oké, wat willen we nog hebben? Dus we hebben bijvoorbeeld nog een hoes gekocht voor het stuur. En voor bij de achterbank van die hoofdsteunen. Dat als de kinderen in slaap vallen, dat ze met hun hoofdje tegen die hoofdsteunen aan kunnen liggen. Dus de laatste paar dagen en weken heb ik echt heel veel binnengekregen. Want ik dacht, ja, nu kan het niet meer. Nou ja, nu kan het niet meer. Ja, wat duurder. Het wordt veel duurder. Want als PostNL de kosten erbij rekent, die hun rekenen voor de verwerking ervan, dan kom je voor bijvoorbeeld zo'n poppenjurkje wat 1,84 euro kost, kom je al boven de 20 euro uit. Nou, dan ga ik het niet meer kopen. Kopen, kopen, kopen. En niet kijken. Goedkoop kopen bij deze Aziatische aanbieder. Maar goed, dat wordt dus anders, want alles onder de 22 euro, daar moet nu ook btw over betaald worden. De bijdrage was van Jeroen de Jager. De verwachting is dat de stad Amsterdam morgen excuses aanbiedt voor haar rol in de slavernijtijd. Amsterdam was lange tijd mede-eigenaar van Suriname en verdiende daar flink aan. Maar er zijn ook andere, onbekende verhalen. Schrijfster Cynthia McLeod dook in het leven van Elizabeth Samson. Een zwarte vrouw die uitgroeide tot de rijkste vrouw in het 18e eeuwse Suriname. Correspondent Nina Jurna bezocht samen met McLeod het oude woonhuis van Samson in Paramaribo. En dat huis dat wordt nu gerestaureerd. Ik probeer een beetje naar binnen te kijken. Want we mogen niet naar binnen omdat het gebouw eigenlijk al heel lang leeg staat en er dan instortingsgevaar is. Ik zie hier door een van de ramen die stuk is, kan ik een beetje naar binnen kijken. En dit hoekgedeelte is een kamer. En het schijnt dat hier vroeger de slaapkamer was van Elizabeth Samson. Nou, Elizabeth Samson was 100% zwarte vrouw. Een van de rijkste en waarschijnlijk de rijkste vrouw van Suriname is geweest in haar tijd. En ja, de naam komt in geschiedenisboeken voor. En dat is al op zichzelf ongewoon. Want hoeveel vrouwen hun naam wordt genoemd in geschiedenisboeken. Bij dat onderzoek ontdek ik in de eerste plaats dat ze vrijgeboren is. Dus ze was geen slavin van een witte man. Ze had hem wel een witte partner, equal. Zij was de persoon met geld, hij niet. Hij was een militair. Zij had het geld. Hè? En al dat geld, al die business, dat heeft zij zelf gemaakt. Ze is met als jong meisje al begonnen. En dat wilde ik vooral rechtzetten. Volgens Cynthia McLeod lukte het Elizabeth Samson om steeds rijker te worden, omdat ze steeds meer plantages in handen kreeg en haar bezittingen wist uit te breiden. Haar vermogen wordt geschat op 1 miljoen gulden. Maar het maakte haar ook een niet onomstreden vrouw. Want ze was zelf weliswaar zwart en dochter van een slavin. Ze hield ook slaven. Toen ze doodging had ze 10 plantages, nog woonhuizen in Paramaribo. Ja. Als ze daar nu naar kijken, dan kijken naar de slavernij. Ze had natuurlijk zelf ook slaven. Ja, en de plantages werkte slaven. Dat was in die tijd zo. Ja. Suriname had alleen plantages en op de plantages werkten slaven. Er was niet iets anders. Ja. Maar maakt het haar ook omstreden omdat ze zelf zwart was? Voor sommige mensen denk ik wel. Maar ik weet wel dat zij haar slaven heel goed behandelde. Dat ze de slaven goed behandelde, dat heb ik gevonden in beschrijvingen van de huizen die zij liet bouwen. In die tijd waren slavenhuizen waren hutjes van palissade met een aardevloer. Niet bij Elisabeth Samson. Bij Elisabeth Samson waren alle slavenhuizen echte kamers van hout met een houten vloer. En alle slavenkamers liggen aan een corridor belegd met plafuizen. Elisabeth Samson was volgens Cynthia McLeod ook slachtoffer van het systeem in die tijd. Als zwarte vrouw was het voor haar verboden om te trouwen met een witte man. Na een jarenlange strijd lukte het uiteindelijk om toestemming te krijgen en mocht ze wel met een witte man trouwen. Ze heeft zeker hiermee willen aantonen eigenlijk dat het een hypocriet systeem was. Ze voldeed aan alle eisen om een wettig huwelijk te sluiten, wat voor die tijd wettig was. Dat was huwelijk in de kerk. Men heeft er geweigerd omdat zij zwart was. Het oude woonhuis van Elisabeth Samson staat in de koloniale binnenstad van Paramaribo en al jarenlang op instorten. Na een hoop gelobby, het werven van fondsen en met geld van onder meer de postcode loterij is het Cynthia McLeod en haar stichting gelukt om het oude huis van Elisabeth Samson op te kopen. Het huis wordt nu gerestaureerd en de bedoeling is dat er een museum komt. Dus dit wordt een plek, een centrum waar men kan leren over zijn geschiedenis op een mooie en een goede manier. Maar er kunnen ook nog allerlei andere mooie activiteiten hier zijn. En als Amsterdam ons zou willen helpen om dit gebouw goed te restaureren, dan zou dat een heel mooi gebaar zijn van Amsterdam. Het wat bij die excuses kon horen. Over 2 jaar doen we voor u open. Want dan moet het helemaal ready zijn. Ja, de Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod was dat. Met Nina Jurna dus op pad in Paramaribo. En morgen wordt Kitty Kotti de afschaffing van de slavernij gevierd. Joy Crooks is een neo-soulzangeres uit Zuid-Londen. Ze is 22 jaar, raakte geïnteresseerd in de muziek na een jazz- en blues-workshop op school. En daarna zette ze covers op YouTube. Die van Hit the Road Jack van Ray Charles trok de aandacht van bijvoorbeeld ook platenbazen. Nou, binnenkort verschijnt haar debuutalbum. Dus van deze Joy Crooks, die in de verte wel doet denken aan Amy Winehouse. Luister maar naar dit Feet Don't Fail Me Now. Feet verte, Amy Winehouse, best wel wat dichterbij, zo te horen. Joy Crooks is deze zangeres. Feet Don't Fail Me Now, dat is het liedje. Het is 6:30 geweest. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het KNMI heeft voor de provincie Limburg code oranje weer ingetrokken. Gisteravond leidden onweersbuien en veel regen op verschillende plekken in de provincie tot overlast. Onder meer in de buurt van Landgraaf en Kerkrade had de brandweer het druk met straten die blank stonden. Vanwege de hitte zijn in de Canadese provincie British Columbia meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld, vooral ouderen. De temperatuur in de regio liep gisteren op tot 49,5 graad. Als gevolg van corona hebben Nederlanders vorig jaar veel minder kilometers afgelegd. Vooral door het thuiswerken nam de mobiliteit af. Wel werd er vorig jaar veel meer gewandeld dan in andere jaren. En op het EK voetbal zijn nu alle 8e finales gespeeld. Gisteravond voegden Engeland en Oekraïne zich als laatste landen bij de 8 kwartfinalisten. Engeland versloeg Duitsland en Oekraïne was te sterk voor Zweden. Het weer. Vandaag is het bewolkt en vallen verspreid over het land buien. Het wordt hooguit 16 graden. Morgen verandert te weinig. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Het blijft wel wisselvallig. Helene de Geest bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Helene, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het begint wat drukker te worden. Er staat alweer 30 kilometer file. Met de meeste vertraging op dit moment op de A12, Duitse grens Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort is de vertraging ongeveer een kwartier. Er is daar een vrachtwagen met pech stilgevallen en daardoor is de rechte rijstrook dicht. En ook aan de zuidkant van Rotterdam al vroeg file. En dat heeft natuurlijk te maken met de werkzaamheden op de A15. Van Rotterdam naar Europoort kom je daardoor vanaf knooppunt Benelux in de file tot Rozenburg. De vertraging is een kwartier. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel, zoals alle elektrische apparaten van Brown nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik sliep met wolven in Alaska, werd uitgenodigd voor een diner met Julius Caesar, stond bovenop de Kilimanjaro en ging op zoek naar mijn vermiste moeder. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/KoboPlus. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden. En bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Vanavond 8:30, NPO 2. Bij Bever weten we, buiten is niet alleen voor buitenmensen. Buiten is voor iedereen. En voor iedereen anders. Want wat voor de een de perfecte tent, rugzak of wandelschoen is, is voor de ander een pijnlijke miskoop. Daarom krijg je bij Bever persoonlijk advies, zodat je met de beste producten altijd van buiten kan genieten. Want buiten begint bij Bever. 6:54, het NOS Radio 1 Journaal. We gaan praten over Hongkong, want het is vandaag een jaar geleden dat China daar de Nationale Veiligheidswet heeft ingevoerd. Door die wet is er in Hongkong bijna niets meer overgebleven van de pro-democratiebeweging. Volgens Amnesty International heeft die wet het afgelopen jaar van Hongkong een politiestaat gemaakt en staan de mensenrechten steeds meer onder druk. Ik ga erover praten met de China-expert van Amnesty Nederland, Stijn de Klerk. Meneer de Klerk, goedemorgen. Goedemorgen. Even terug naar vorig jaar. Wat was de situatie toen die wet daar werd ingevoerd in Hongkong? Ja, die wet is eigenlijk heel snel ingevoerd. Het was eigenlijk de regering in Peking die in mei toen heeft beslist van ja, die wet moet er komen. Die heeft dan uiteindelijk die wet ook zelf opgesteld. En dan zonder enige merkwaardige publieke of lokale consultatie gewoon ingevoerd in Hongkong. Mensen hadden ook gewoon niet de tijd om zelfs al te bestuderen wat die wet precies inhield. Dus het is allemaal heel, heel snel gegaan. Werden ook al heel snel mensen opgepakt, hè? Inderdaad, dus op 1 juli, de eerste dag dat de wet volledig in werking was, waren er 300 mensen opgepakt, onder wie 10 onder verdenking van het schenden van die nationale veiligheidswet. Dus ook daarna ging eigenlijk alles heel snel. Er waren nog verwachtingen van, in Hongkong is er nog andere wetgeving die de mensenrechten beschermt. Het zal allemaal zo'n vaart niet lopen, maar tijdens het afgelopen jaar hebben we moeten vaststellen dat het wel zo'n vaart heeft gelopen. En dat eigenlijk we nu zijn aanbeland inderdaad in een toestand waar de mensenrechten in Hongkong echt in een noodtoestand zijn aanbeland. Nou, je zou dus kunnen zeggen dat die wet vanuit het Chinese oogpunt heel effectief is geweest. Ja, die nationale veiligheidswet. Het vasteland van China heeft al zo'n nationale veiligheidswet sinds 2015. En het is een beetje hetzelfde principe wat er ook in Hongkong is gebeurd. Die definitie van wat dat nationale veiligheid is gewoon ongelooflijk vaag en heel omvangrijk. Dus in principe kan alles wat dat je doet tegen de nationale veiligheid zijn als het iets van kritiek of iets dergelijke inhoudt. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen zich ook heel weinig kunnen voorbereiden op wat dat precies zou zijn. En dat autoriteiten ook tijdens het afgelopen jaar bij het minste en geringste hebben gezegd van ja, pas op, want dat zou tegen die nationale veiligheidswet kunnen zijn. Nu, dat zorgt natuurlijk voor een enorm afschrikkend effect, waar mensen 2 keer gaan nadenken voordat ze iets zeggen of tweeten, of zelfs hoe dat ze hun leven leiden. En dat zorgt er dus voor dat er doorheen heel de samenleving, en dat is dan de media, onderwijs, cultuur, politiek, eigenlijk overal zo'n afschrikwekkend effect is gekomen dat mensen niet meer hunzelf durven uiten uit schrik dat zij zullen opgepakt worden op basis van die nationale veiligheidswet. Dus dat is inderdaad heel effectief en dat is iets wat we al op het vasteland van China hebben gezien en dat is nu in Hongkong ook plaatsvindt. Wat heeft die wet het afgelopen jaar gedaan met het anti-China-sentiment in Hongkong? Is dat gegroeid? Dat hebben we in ons onderzoek niet onderzocht. Dus we hebben ons echt gefocust op de verschillende mensenrechten schendingen die begaan zijn in naam van die wet. Je merkt wel doorheen alles dat de bevolking een beetje murw is door die wet. Zoals gezegd, het gebeurde allemaal heel snel. En in het onderwijs zijn er onderwijzers aangepakt omwille van hun uitingen. Ook studenten die op campus een demonstratie hadden gehouden, zijn op basis van die wet aangehouden. Er is natuurlijk de Apple Daily, de pro-democratische krant, die vorige week moest sluiten, ook op basis van die wet. Dus het is allemaal in 1 jaar tijd is Hongkong ongelooflijk veranderd. En is het eigenlijk een onherkenbare maatschappij geworden met het Hongkong van 2019. Dus dat voel je wel van mensen die zijn nog altijd een beetje aan het bekomen, zal ik maar zeggen, van de snelheid waarmee de samenleving is ingepakt. U hebt dat nu opgeschreven in het rapport, hè, Amnesty. Maar daar zal China zich niet zoveel van aantrekken, denk ik, van dat rapport. Ja, onze grootste aanbevelingen in het rapport die gaan naar de Verenigde Naties. We willen natuurlijk dat er binnen die Verenigde Naties meer aandacht is voor de mensenrechtentoestand in China en dan ook wat betreft die uitvoering van de Nationale Veiligheidswet in Hongkong. En je ziet wel dat meer en meer landen daar binnen de Verenigde Naties ook tegen gaan ageren. Vorige week bijvoorbeeld was er nog een statement van 45 landen waar ook Hongkong werd genoemd als een van de hot issues van mensenrechten schendingen in China. Dus wij willen dat er een onafhankelijk mechanisme komt, een dringend debat, dat er dus echt aandacht komt vanuit de internationale gemeenschap daar naartoe. En we zien ook dat VN-experts daartoe ook hebben opgeroepen. Er zijn vorig jaar ook meer dan 300 NGO's die dat daartoe hebben opgeroepen. Dus zo hopen we eigenlijk dat die internationale aandacht blijft gericht zijn op China en dat dus via die internationale instellingen China daarop wordt aangesproken. Dank voor de toelichting. Stijn de Klerk, China-expert bij Amnesty Nederland. In veel steden zijn ze al veel eerder gesloten. Vandaag is het ook in Utrecht de laatste dag voor de tippelzone. fenomeen uit de jaren 80 van de vorige eeuw. De heroïnetijd, zou ik maar zeggen. De tippelzone aan de Europalaan in Utrecht die moet plaatsmaken voor woningbouw. En een nieuwe locatie is niet gevonden, onder meer doordat wijkbewoners zich verzetten. De prostituees die kunnen nu nergens anders meer heen. Het is een stukje ventweg langs een drukke verkeersader tussen een bouwmarkt en een opslagboksenverhuur. Auto's rijden stapvoets langs, raampje gaat omlaag, gesprekje. En als ze instapt rijden ze door naar de afwerkplekken. 15 open garageboxen met in ieder een roze prullenbak. Vanessa van Egeren, die werkte er 15 jaar lang. Hoe kom je daar terecht? Nou, ik tippelde een tijdje achter Amsterdam Centraal. Maar dat werd op een gegeven moment te gevaarlijk en te lastig ook. Dan kreeg je elke keer een boete, dus dat was niet handig. En een van die meiden die had toen gezegd dat je op de Europalaan, dat het daar een wat veiligere plek was. En waarom was het daar veiliger? Nou ja, er was een bus waar je condooms kon halen. Er was een gratis arts. Er waren medewerkers daar waar je een praatje mee kon maken. Je praat dan niet met nostalgie over een tippelzone? Ja, ergens toch een beetje wel. En dat klinkt heel stom. Ik wil het absoluut niet verheerlijken, hè. Hou me te goede. Maar het is wel een groot deel van mijn leven geweest. En ook dat deel mag er zijn, zeg maar. Van alle plekken waar je kunt werken als prostituee, het lijkt dan de minst aangename als het in een auto gebeurt op een afwerkplek. Ja, en toch, als je zwaar verslaafd bent, zoals ik destijds was, dan was dat voor mij een ideale plek om te werken. Want ik kon zelf mijn tijden bepalen. Ik bepaalde mijn eigen prijzen. Ik bepaalde zelf bij wie ik instapte. Dus dat voelde voor mij veel meer als vrijheid, zeg maar. De bus, dat werd later een keet, beheerd door hulpverleningsorganisatie Bellen. Het is, zegt Minke Fischer van Bellen, een huiskamer voor de prostituees. We zorgen dat er koffie, thee, limonade, van alles nog wat is. Twee keer in de week is er een arts aanwezig. En we hebben maatschappelijk werkers die eens in de week langskomen om in gesprek te gaan over of ze daar willen werken en als ze iets anders zouden willen, wat ze dan zouden willen. Wie zijn de prostituees die nu nog op een tippelzone werken? Ja, het is een diverse groep. Het zijn nu nog ongeveer een kleine 50 vergunninghouders. Je moet een vergunning hebben? Ja, je moet een vergunning hebben. Het zijn Nederlandse vrouwen, het zijn Latijns-Amerikaanse vrouwen, Oost-Europees. Want vroeger was het beeld heroïne prostituees. Ja, maar dat beeld is echt heel anders dan nu. Nu is het een diverse groep. We hebben zeker ook nog de verslaafde doelgroep. En van de sluiting maken we ons daar ook eigenlijk het meeste zorgen over. Waarom? Omdat zij om hun verslaving te kunnen bekostigen moeten werken. En als de zone sluit, dan hebben we geen legale plekken meer voor ze. Waarom kunnen ze nergens anders terecht? Thuiswerken is officieel verboden in Utrecht. Voor een club of een privéhuis, dat zijn er ook maar heel weinig overigens in de stad Utrecht. Daar zijn ze vaak niet geschikt voor, om het zo te zeggen. Ja, dat klinkt onaardig. Het is gewoon een ander type vrouw die daar werkt. Wat vindt u ervan dat het dicht gaat? Persoonlijk vind ik het wel jammer, omdat ik denk dat het gewoon in de behoefte voorziet. Er zijn ze wat dat betreft niet heel blij met die sluiting. Ja, ik vind het echt bizar. Ik kan hem ook helemaal niet voorstellen. Het is iets wat erbij hoort, denk ik. En dat wil niet zeggen dat ik voor of tegen prostitutie ben. Maar ik vind wel dat als vrouwen die keuze maken, dat ze ook de mogelijkheid moeten hebben om het te kunnen doen. Weet je, je kan de tippelzone wel sluiten, maar daarmee haal je de problemen niet weg, hè? Die vrouwen die blijven verslaafd. Die vrouwen die blijven psychische problemen hebben, of weet ik veel wat er allemaal omheen hangt. En die blijven werken, hoe dan ook. Voormalig sekswerker Vanessa van Egeren was dat, in de bijdrage van Matthijs van de Wiel. En ik praat door met Irina Hornstra van Belangenvereniging Proud. Goedemorgen. Goedemorgen. Je kan de tippelzone wel sluiten, maar daarmee haal je de problemen niet weg, hoorden we net in die reportage. Is dat herkenbaar? Dat is deels herkenbaar. En wat er gebeurt in Nederland is dat het aantal vergunde plekken waar sekswerkers dus mogen werken, blijft dalen. En Utrecht is daar ook onder andere weer zo'n signaal van. Ja. En als we gaan kijken bijvoorbeeld naar het Zandpad, is 2013 gesloten. Daar lagen de boten, hè? Waar er zou een alternatief voor komen. Ook prostituees op werkzaam waren. Ja. En wat vindt u van de sluiting van de tippelzone dan in Utrecht? Nou, wij aan de ene plaats zijn we verdrietig. Want het gaat over werkplekken en werkgelegenheid voor deze sekswerkers. En aan de andere kant zijn we boos, want het is een algemene trend die in Nederland plaatsvindt, waarbij het aantal vergunde plekken waar sekswerkers mogen werken steeds kleiner wordt. Ja. En dat is gewoon een hele slechte situatie, want daarmee komen ze in, op plekken te werken die niet vergund zijn, waar dus geen bescherming is, waar geen artsen aanwezig zijn, waar ook niet het sociale net is van de collega's. We praten hier wel over een volkomen legaal beroep. Het mag in Nederland. Ja. Aan de andere kant, er is natuurlijk altijd wel een hoop gedoe om. Hè? Overlast, mensenhandel wordt ook vaak als argument genoemd natuurlijk, hè, door gemeenten. Wat vindt u daarvan? Nou, als we het even over mensenhandel hebben, op de eerste plaats is het zo dat wij in Nederland niet alleen maar bij sekswerkers een probleem met mensenhandel hebben. Het komt overal voor. Ik hoef je de voorbeelden van de champignonteelt en de aspergeteelt niet te noemen. We moeten deze mensen beschermen. En dat doe je niet door ze te dwingen om op een plek te gaan werken waar ze geen toezicht is, waar ze niet mogen werken, waar ze van beschermde door de overheid, want dat zijn ze op de tippelzone, naar opgejaagd worden. Dat is gewoon niet goed. Dat is niet goed voor die mensen. En daarmee lopen ze alleen maar veel meer risico. Want we horen net, hè, iets van 50 mensen zijn daar nog actief. Wat gaat daar nu mee gebeuren dan? Dat hoorde je net ook, dat daar over gezegd werd. Een aantal zal gewoon moeten blijven werken en heeft geen alternatief en komt dan dus op een plek te werken die illegaal is, waar geen toezicht is. En de mannen die daar eventueel kwaad zouden willen, want het, laten we even wel wezen, het gros wil dat absoluut natuurlijk niet, maar die eventueel kwaad zouden willen, die hebben veel meer kansen. Ja. Want die vrouwen staan in een slechtere positie. En wat is wat u betreft dan de oplossing? De oplossing die wij als Proud zien, en dat is onze ideale oplossing, is een volledige decriminalisering van sekswerk. Dat betekent dat we gewoon net als elk ander beroep, want we zijn ook gewoon net een beroep als elk ander, kunnen werken waar we willen. En dat we ook gewoon een normale bescherming hebben van de overheid. Dat op een moment, als er eens een keer een probleem zou zijn, en nogmaals, dat komt echt niet zo heel vaak voor, maar als er eens een keer een probleem zou zijn, dat we ook gewoon de politie kunnen bellen. Zonder dat we het risico lopen dat daar allerlei nare consequenties aan zitten. Dank voor uw reactie. Irina Hoornstra zat van belangenvereniging Proud. En dan nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. Thuiswerken moet een wettelijk recht worden. Dat vindt een meerderheid van de kantoormedewerkers, blijkt uit een onderzoek van FNV. Dat schrijft het AD. Maar 10% wil voor de volle werktijd terug naar kantoor, mocht dat weer mogelijk zijn. Wel vinden werknemers dat werk en privé duidelijker moeten worden gescheiden. 3/4 wil het recht na werktijd onbereikbaar te zijn. Voor het eerst maakt een reguliere supermarkt het huismerk melk en karnemelk volledig biologisch. Supermarkt Plus is dat van plan, schrijft de Volkskrant. De consument merkt er niks van in de portemonnee, want de prijs voor een pak melk blijft hetzelfde. De supermarkt betaalt de meerprijs aan de boer uit eigen zak. Brancheorganisatie Bionext is blij met de plannen en noemt het een grote stap van de supermarktketen. Op dit moment is het aandeel biologische melk in supermarkten zo'n 10%. De provincie Utrecht staat steeds meer onder druk om iets te doen aan een piepende tram in IJsselstein, schrijft RTV Utrecht. Omwonenden klagen daar al maanden over. Ja, die jankende, piepend geluid, onbegrijpelijk. Gierende geluid, zo'n schaafgeluid, ijzer op ijzer, zeg maar. En een dusdanig hoog volume, dat gewoon niet acceptabel is. Feestnaar vervangen, zou ik zeggen. Wat zeg je? Ja, sorry, ik verstond het. Bij een auto heb je dat ook wel eens. Dan moet je de feestnaar vervangen. Oh, zo. Nou, dat zou mooi zijn als dat er een goede oplossing was. Maar ja, helaas is dat bij de tram nog niet gevonden. De regionale omroep sprak met een geluidsexpert en die waarschuwt voor de gevolgen van geluidsoverlast. Mensen slapen slechter. En dat kan op de lange termijn leiden tot bijvoorbeeld hart- en vaatziekten of stress. Of er ook echt iets aan dat piepende geluid kan worden gedaan, is nog maar de vraag. Want de spoorexpert zegt dat er niet bijster veel aan te doen is. En de kleine zelfstandige autodealer verdwijnt langzaam, schrijft de Telegraaf. De grote autobedrijven hebben een steeds groter marktaandeel gekregen. blijkt uit cijfers van dataverwerker Omacom. De 100 grootste dealerbedrijven verkopen al meer dan 85% van alle auto's. De krant schrijft dat het 15 jaar geleden nog anders was. Toen hadden kleine autobedrijfjes bij elkaar een veel groter aandeel. Over auto's gesproken, waar staan ze achter elkaar, Helene? Ze staan vooral achter elkaar in de buurt van Arnhem. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen die is gestrand op de A50 bij knooppunt Grijshoort. Het verkeer richting Utrecht kan daarom voorlopig maar beter omrijden via de zuidkant van Arnhem en de borden Nijmegen volgen. Je rijdt dan over de N325, de A15 en de A50. Uit 2007 nu, James Blunt. James Blunt, 1973. Het is 6 minuten voor 7. De eerste Nederlandse militaire satelliet, de BRIC-2, wordt vanmiddag gelanceerd vanuit de Mojave-woestijn in de Verenigde Staten. Satellietingenieur Bas Steijnen is al sinds 2016 bij dat project betrokken. Meneer Steijnen, goedemorgen. Goedemorgen, mag Bas zeggen hoor. Oké, Bas. Wat moet Nederland met een militaire satelliet, vroeg ik me af. Nou, het is natuurlijk onze eerste stap in de ruimte. En het is met name nu belangrijk dat we die stap maken om te kijken wat het ruimtedomein nou precies voor militairen betekent. Dus niet alleen voor de militaire operatie, maar ook voor onze organisatie. En we moeten moderniseren, we moeten mee met onze tijd. Er zijn natuurlijk landen in de wereld die al veel langer een militaire aanwezigheid hebben in de ruimte. En we zien gewoon een bepaalde trend. En doordat de technologie ook steeds goedkoper wordt. Hè. Kijk naar bijvoorbeeld je mobiele telefoon, waar hoeveel daarin zit en welke technologie er allemaal in zit. En doordat dat eigenlijk terugvloeit in de ruimtevaart, wordt ruimtevaart ook een stuk goedkoper. Mm. En kunnen wij als bescheiden krijgsmacht dat nu ook betalen. Ja. Dus al die dingen samen komt eigenlijk dat we de ruimte in willen, moeten en kunnen. Maar we kunnen niet, want u zegt al, er zijn al veel, en dat zullen ongetwijfeld ook bondgenoten zijn, zijn al actief daar, dan kunnen we daar niet op meeliften dan? Nou, kijk, als je mee wil liften, dan moet je ook iets inbrengen. En dat kan zijn geld. Maar goed, als je geld inbrengt, hè, dan betaal je voor iets. Maar hoeveel weet je daar dan van? Of hoeveel kan je daar dan aan deelnemen? Maar als je kennis inbrengt, ja, dan sta je, heb je een veel sterkere positie. En om die kennis te vergaren, gaan we dit project doen. Ja. En u zei het al, het is veel goedkoper. Kijk, want bij een satelliet denk je al aan een gigantisch ding meestal. Maar deze past in een schoenendoos. In een schoenendoos. Een kleintje. Ja. Maar genoeg. Genoeg om. Nou ja, om de dingen ermee te doen die u graag wil. Ja, nee, absoluut. Dit is een technologie-demonstrator eigenlijk, zoals we dat noemen. Dus we gaan een paar technieken eigenlijk testen. Niet zozeer dat we de techniek zelf testen, maar meer het operationele concept. Dus met een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld onze tactische radio die we meenemen, gaan we kijken van oké, kan dat iets toevoegen aan de al bestaande radiosystemen die we hebben. We hebben samen met het NLR hebben we een sensor ontwikkeld eigenlijk die radarsystemen kan detecteren en lokeren. Nou, dat is allemaal, dat staat allemaal nog een beetje in de kinderschoenen. En dat proberen we ook met deze satelliet te toetsen en te testen en te kijken of dat allemaal werkt. De lancering is nogal bijzonder, hè, begrijp ik. Zeker, ja. We lanceren met Virgin Orbit. Dat is een Amerikaans bedrijf, commercieel bedrijf, dat een raket lanceert van onder de vleugel van een Boeing 747. Dus ze hebben een Boeing 747 helemaal gemodificeerd. En een raket ontworpen die onder die vleugel kan hangen. En daar zitten dan onze satelliet op en een aantal andere satellieten. En dat vliegtuig stijgt dan op. En gaat boven de oceaan vliegen en dan laten die raket vallen. En die raket gaat dan vanzelf aan en dan gaat die autonoom gaat die naar de ruimte en brengt die onze satelliet in een baan. Kan daar nog iets misgaan? Ik bedoel, is dat nog heel spannend vanmiddag? Heel spannend, ja. Ja, ik heb ook bijna niet geslapen. Echt? Maar er kan zoveel misgaan. Het is helemaal uit onze handen nu, hè, waar we eigenlijk heel lang aan het stuur gezeten hebben. Waar we alles konden bijsturen, testen bijwonen en dit en dat. Zijn we een kleine maand geleden de satelliet opgestuurd naar Amerika. En vanaf toen was het eigenlijk helemaal uit onze handen. Totdat die vannacht de eerste overpas gaat maken. Zeg maar de eerste keer overkomt in Nederland. Ja. En dat we hem kunnen gaan uitlezen. Ja. Nou, spannend dus. Ik hoop maar dat voor u dan in ieder geval dat het allemaal goed gaat. Ja, voor ons allemaal uiteindelijk. Want u hebt net het belang van deze missie uitgelegd. Satellietingenieur Bas Steijden was dat. Dus over die eerste Nederlandse militaire satelliet, de BRIC 2. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van Trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. We mogen weer op vakantie! Heb je aan reservesleutels gedacht? Laat je sleutels bijmaken bij Hubo bij jou in de buurt. Nu elke tweede sleutel, helemaal gratis. Kun jij zorgeloos op vakantie? Hubo helpt. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Nederlandse ambtenaren sjoemelden om zoveel mogelijk vissers te kunnen laten pulsvissen. Hoe dat zit, hoort u zometeen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Nederlandse ambtenaren hebben bewust informatie verzwegen voor de Europese Commissie en gesjoemeld met cijfers om zoveel mogelijk Nederlandse vissers te laten pulsvissen. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. Nederlandse ambtenaren mailden elkaar dat hun methoden niet wettelijk en dubieus waren, maar kregen de opdracht om dat voor de Europese Commissie en voor de politieke top van het ministerie te verzwijgen. Een deel van de ambtenaren waarschuwde dat deze strategie zich uiteindelijk tegen Nederland kon keren. En ze kregen gelijk, want 3 jaar geleden werd pulsvissen verboden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft China officieel malaria-vrij verklaard. In 2020 was er in China voor het 4e jaar op rij geen malaria, waarna het land de malaria-vrij status aanvroeg. Wereldwijd hebben 40 landen en gebieden een malaria-vrij certificaat gekregen van de WHO. Nederland kreeg er een in 1970. In China waren in de jaren 40 nog zo'n 30 miljoen malaria-gevallen per jaar. Sinds de jaren 50 is dat aantal langzaam maar zeker door een reeks overheidsinspanningen naar beneden gebracht. Malaria wordt overgebracht door besmette muggen en kan dodelijk zijn. In de Canadese provincie British Columbia zijn sinds de uitbraak van de extreme hittegolf afgelopen vrijdag meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld, vooral bij ouderen. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers omdat de hitte de komende dagen aanhoudt. Gisteren werd in British Columbia opnieuw een weerrecord gebroken toen de temperatuur opliep tot 49,5 graad. Ethiopische rebellen krijgen in het noorden van het land steeds meer gebied in handen. Maandag namen ze de macht in de hoofdstad van de deelstaat Tigray over. En nu hebben ze ook een andere stad ingenomen die eerder nog werd gecontroleerd door troepen die het Ethiopische leger steunen. De regering in Ethiopië kondigde maandag eenzijdig een staakt het vuren af in Tigray. Maar de rebellen noemen dat onzin, aangezien het leger juist verjaagd is uit het gebied. De Tweede Kamer wil een onafhankelijk onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede. Volgens de Kamer is er sprake van ernstige meldingen van maatschappelijke misstanden die onderzocht moeten worden. Aanleiding is een jarenlang onderzoek van de oud-Europarlementariër en klokkenluider Paul van Buitenen. Hij concludeerde onder meer dat de regels voor de opslag van vuurwerk niet deugden en dat stelselmatig is geprobeerd om de overheid bij onderzoeken buiten schot te houden. Op het Europees kampioenschap voetbal hebben Engeland en Oekraïne zich als laatste landen geplaatst voor de kwartfinales. Engeland versloeg op Wembley Duitsland met 2-0. En gisteravond schoot Oekraïne in de laatste minuut van de verlenging de 2-1 tegen Zweden binnen. In de kwartfinale spelen Engeland en Oekraïne tegen elkaar. Het weer, het is bewolkt en er vallen buien. Het wordt hooguit 16 graden. Morgen verandert te weinig, dan vooral in het noorden buien. Vanaf vrijdag wordt het weer warmer, het blijft wel wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. De meeste vertragingen is er vanochtend bij Rotterdam en Arnhem. Vooral bij Arnhem veel vertraging nu op de A50 van Apeldoorn naar Os bij knooppunt Grijshoort, want daar is een vrachtwagen met pech stilgevallen. De rechte rijstrook is daar ook dicht. Vanaf de afrit Schaarsbergen is de vertraging nu 20 minuten. En ook op de A12 vanaf de Duitse grens daardoor een lange file. Voor knooppunt Grijshoort ook 3 kilometer en ruim 10 minuten oponthoud. Je kunt het beste omrijden daar via de zuidkant van Arnhem. Dan volg je gewoon de borden Nijmegen en rij je over de N325 en de A15. Op de A15 bij Rotterdam ook veel oponthoud van Rotterdam naar Europoort. Tussen Brielen en de afrit Oostvoorne is het oponthoud ook ongeveer een kwartier. Heeft te maken met de werkzaamheden daar. En nog eentje bij Rotterdam op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht een kwartier oponthoud. Daar staat ook een auto met pech waardoor de linkerrijstrook dicht is. Morgen is de 1 juli droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Je hebt nog tot morgen 6 uur om een 1 juli lot te kopen. Dus hop, snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. 1 juli kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Ariel en Lenore, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Nederlandse ambtenaren op het ministerie van Landbouw die hebben bewust informatie verzwegen voor de top van de Europese Commissie en gesjoemeld met rekensommen om zoveel mogelijk vissers te laten pulsvissen. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft gekregen na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOP. Het ministerie gaf niet alle documenten, een deel is maar vrijgegeven, omdat het vrijgeven van documenten nog steeds zou kunnen leiden tot Europese strafprocedures. Ik ga erover praten met de NOS-collega Thomas Pekschoor, die documenten heeft gelezen. Thomas, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waarom heeft de Nederlandse regering zich zo hard gemaakt voor het behoud van die pulsvisserij eigenlijk? Ja, omdat er toch wel heel veel druk was vanuit de visserijwereld. Want die vissers zeiden, we kunnen daar gewoon veel efficiënter mee vissen. Dat gaat ons heel veel geld opleveren. Want we verdoen dan minder brandstof bijvoorbeeld. 50% brandstofreductie. En dus wilde het ministerie wel zorgen dat dat ook daadwerkelijk voor elkaar kwam. Maar er was ook verzet. Er was vanuit de Fransen eigenlijk vanaf het begin zeiden ze, ja, daar wordt met elektriciteit gevist. We weten eigenlijk helemaal niet wat de gevolgen zijn. Er gingen ook spookverhalen rond. Bijvoorbeeld dat vissen brandmerken op hun lichaam kregen. Want even dat pulsvissen, dat is met schokjes, hè? Dat is met kleine schokjes. Elektriciteit werd dan vis uit de bodem gewekt. Bijvoorbeeld schol en tong. Dat wordt uit de bodem gewekt met kleine elektriciteitsschokjes. Nou, die Fransen zeiden dus, dat is heel slecht voor die vissen. Dat is een strijd geworden en uiteindelijk heeft Nederland die strijd verloren. Het Europees Parlement heeft een verbod op pulsvissen ingesteld. En dat verbod gaat trouwens vanavond om 12:00 in. Dus dit is eigenlijk de laatste dag dat het nog mag? Ja, voor een hele kleine groep vissers nog, ja. Maar het mag vandaag nog. Het ministerie heeft in de periode daarvoor dus bewust informatie verzwegen voor de Europese Commissie. Waar blijkt dat uit? Nou, in die documenten, het zijn honderden pagina's aan documenten, maar je ziet eigenlijk keer op keer dat het in het belang van Nederland was om de groep pulsvissers zo klein mogelijk voor te stellen. Ze mochten met 5% van de vloot pulsvissen. Nou, dan had je er belang bij om te zeggen, die 22 schepen die wij hebben die pulsvissen, dat is 5%. In werkelijkheid wist het ministerie, nou, dat was misschien 10 jaar geleden 5%, maar dat is het inmiddels niet meer. Dan ga je doorkijken en dan zie je dat dat aantal van 22 schepen wordt verdubbeld en dat het ministerie in Brussel nog steeds zegt, dit is 5%. Ja, dat kan natuurlijk nooit. En dan zie je ook ambtenaren achter de schermen tegen elkaar zeggen, dit zijn dubieuze methode. Dit zijn zelfs tegenwettelijke methoden. Daar wijzen ze de top van het ministerie ook op. Maar vervolgens krijgen ze terug te horen, hou dit nou een beetje onder de pet. Zeg dit niet in Brussel. Het is van groot belang, zeggen hogere ambtenaren tegen lagere ambtenaren, dat dit in Brussel met zo min mogelijk aandacht wordt afgehandeld, dat hier niet te veel mensen naar kijken. Waarom was het voor het ministerie zo'n ingewikkeld dossier? Ja, omdat in 2010 was er dus die kleine groep die kon pulsvissen, een veel grotere groep die dat niet kon. En je zag in de Nederlandse visserijwereld echt een ruzie ontstaan. Dat leek van de buitenkant misschien één wereld die altijd achter elkaar stond. Maar in werkelijkheid was er strijd. Want ja, die ene groep die kon veel efficiënter vissen dan die andere. En er waren zelfs vissers die zeiden, we beginnen een procedure als dit zo doorgaat. We gaan het ministerie hier verantwoordelijk voor houden dat wij minder geld kunnen verdienen dan die andere vissers. En dus was er druk vanuit de vissers, vanuit de Tweede Kamer, om ervoor te zorgen dat die groep zo groot mogelijk zou worden. Dat pulsvissen is uiteindelijk verboden. Heeft dat dan ook te maken met het gesjoemel van Nederland? Dat kun je nooit 100% zeker zeggen. Maar je ziet wel dat Nederland hier echt als een olifant door een porseleinkast is gegaan. Dat het ministerie er echt zoveel aan heeft gedaan internationaal om al die vissers te laten pulsvissen. Ja, dat die Franse vissers nogal vaak een Nederlandse pulsvisboot tegenkwamen. En dat natuurlijk jaloezie wekt. En je zou dus kunnen denken, als Nederland dat wat langzamer had gedaan, de rest van Europa ook had meegenomen, er misschien voor had gezorgd dat Franse vissers ook konden pulsvissen, ja, dan had het goed af kunnen lopen, maar dat is niet gebeurd. Nee. Vanavond is het afgelopen, zei je al. De vissers hebben destijds moord en brand geschreeuwd, hè, dat het tot faillissementen zou leiden. Hoe is het dan nu met die Nederlandse vissers? Nou, het goede nieuws is in ieder geval, tot faillissementen heeft het tot nu toe niet geleid. Alle vissers die ooit pils visten, die vissen nog steeds. Maar als je met ze spreekt, dan hebben ze het wel moeilijk. Zeggen ze ook, er is een grauwe deken over de Nederlandse visserijwereld gekomen. Het is, we zitten met z'n allen te kijken naar een nieuwe innovatie, zeggen ze. Maar tegelijkertijd, je kunt die nieuwe innovatie wel brengen. Maar dan moet je maar afwachten of die dan wel toegestaan wordt. Dus ja, dat is echt een chagrijn dat over die visserijwereld hangt. Ik heb er bijvoorbeeld over gesproken met Jurie Post. En daar ben ik afgelopen weekend 2 keer geweest. Terzelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: wie is toch de meeste in het koninkrijk der hemelen? In de nacht van zondag op maandag, de zondagsrust is nog maar net voorbij, bereiden vissers uit Urk hun week voor in de haven van IJmuiden. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. En Jurie Post is één van hen. Ooit pulsviste hij, maar zijn vergunning is hij nu al 2 jaar kwijt. Nou, juist de verrassing. En dat ziet hij in de brandstofrekening. Ja, 30 ton gasolie. En dat was met de puls? En met de puls dan was het 15 ton geweest. Dat is 50% CO2-reductie. Maar ook 50% brandstofreductie. U moet meer betalen. Dit is echt zonde. Het gaat gewoon tegen alle logica in. Een dag eerder was ik ook bij hem op Urk, waar hij in zijn schuur zijn pulsvistuig nog heeft staan. Ja, dit is een prachtige innovatie. Waar het stof op ligt. Je legt voor de 4, 5 ton. Dat is werkeloos. Maar die pulsnetten weggooien, dat doet hij niet. Het is te pijnlijk. Nee, kijk, ik bedoel, als ik met een pen en papier ga zitten en je gaat zeggen van, nou ja, plus en min, dan zeg je, nou, gooi weg, dan heb je de oude ijzerprijs. Ja, dat ga ik niet doen. Ga gewoon niet doen. Terug in IJmuiden worden de ouderwetse visnetten, zonder de puls dus, weer klaargemaakt voor vertrek. Er hangt een grauwe sluier over de visserij, zegt Jurie. Maar toch, hij blijft optimistisch dat het ooit nog wel eens goed komt. Als je zegt Green Deal, als je zegt woorden, dat is helemaal leuk, maar je moet ook daden doen. En zo van hier maar 1 knik voor te geven. 1 knik. En dan vist u weer met de puls. 1 knik en wij vissen vandaag weer met de puls. Jij hebt gezien, het staat goed. Er hoeft niet meer stof op te komen. Ja, Jurie Post met zijn verhaal, Thomas. Hij hoopt dus dat het uiteindelijk nog goed gaat komen, dat pulsvissen, dat het ooit weer wordt toegestaan. Hoe groot is die kans? Nou, om heel eerlijk te zijn, bijna nul. Want uiteindelijk heeft dit zoveel kwaad bloed gezet in heel Europa. Is ook dat beeld blijven hangen van die geëlektrocuteerde vissen met brandmerken op hun lijf. Ja, dat is een beeld dat niet zomaar weggaat. Ik zou me voor kunnen stellen over 10 jaar... als er allemaal nieuwe Europarlementariërs zitten, dat je misschien weer een kans maakt. Maar op dit moment zie ik het echt niet gebeuren. Thomas Pekschoor was dat. 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Ransomware, dat is inmiddels zo'n groot probleem dat de nationale veiligheid in gevaar is. Daarvoor waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Uit een reportage van Nieuwsuur bleek dat achter die ransomware een professionele industrie schuilgaat. Het is tegenwoordig helemaal opgedeeld in fases. Je hebt de initiële access, dus groeperingen die zich richten op die initiële infectie. Dan op enig moment moet de data gestolen worden. Dat is weer een andere groep die dat doet. En dan moet de data op slot worden gezet. Dat is weer een andere groep. En dan de financiële afhandeling is weer een andere groep. En je merkt dat op elk van die gebieden zijn ook weer verschillende aanbieders die eigenlijk, ja, als een soort markt elkaar beconcurreren met het beste product. Ja, dus die producten worden ook steeds beter. Dit internetbeveiligingsbedrijf zegt dat ze feitelijk onderhandelen met zakenmensen. Je ziet dat de aanvallers ook gebaat zijn bij het feit dat die deal gesloten wordt. En continu de drukte ophouden om zo snel mogelijk tot die betaling te komen dat ze hun geld hebben. Best beleefd allemaal, als ik het zo zie. Ja, dat klopt. Je zou misschien verwachten dat als je met criminelen onderhandelt dat wat, nou, misschien wat bonkiger gaat of wat lomper gaat. Maar het is vrij beleefd. Dus je doet zaken met zakenmensen die alleen wel in criminele zaken doen. Bij Humberto zaten Olympisch judoka Henk Grol en rapper Alex van der Zouden, beter bekend als Kraantje Papi. Ooit waren zij trainingsmaatjes. Nu behoort de een tot de judotop en speelt de andere festivals plat. Hun vriendschap begon op de judomat, al stopte Kraantje Papi veel eerder. Je bent zelfs Nederlands kampioen geworden. Ja, twee keer zelfs. Bij de junioren, ja. Ja, ik ben gestopt, zeg maar, je bent junior af in het jaar dat je 20 gaat worden, geloof ik. En toen ben ik gestopt. Ja. Ik heb nooit gewonnen van hem. Het ging op een gegeven moment naar dezelfde club. Ik kom uit Veendam en ik wilde graag kampioen worden. Ik zei, mijn vader, ik wil een andere club. Hier is nooit iemand wereldkampioen geworden. Ik zei, oké. Toen ging ik naar Groningen, van Veendam naar Groningen. En Alex kwam ongeveer op dat moment ook in Groningen. Ja, Alex heeft ook een mooie, markante vader. Dus we hebben echt de wereldtijd gehad. De twee vrienden hadden tijdens de lange wedstrijddagen veel lol om de vader dus van Kraantje Papi. Mijn vader is, het is een wereldfan. Maar ja. Mijn vader is wel het type dat als je dan, zeker vroeger toen wij toernooien deden, gooi je 's ochtends om 8 uur, ging je wegen. En als je om 9 uur eerst de wedstrijd. En als je dan een beetje zoals wij de finale hadden, was 's avonds om 9 uur. En mijn vader had zoiets, ja, wat duurt dit allemaal lang? En dat was ik niet. Dan ging iemand anders uitkiezen. Ging je gewoon coachen? Mijn vader naast, dat was het. Ja? Dat is je concurrent, hè? Ja, maakt het uit. Ik zit die 12 uur in die sporthal, weet je. En dan hangt ernaast. Dat was gisteravond op Radio en TV. Nu een paar onderwerpen die we voor u vonden in de buitenlandse media. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil dat standbeelden van hoofdrolspelers uit de Amerikaanse burgeroorlog uit het Capitool worden weggehaald. Dat schrijft onder meer de New York Times. Er staat onder meer een borstbeeld van een opperrechter die in 1857 besloot dat slaven geen staatsburger konden worden. Het is tijd om die symbolen van slavernij, segregatie en opruiing uit deze zalen te verwijderen, zei de democratische leider Steny Hoyer. Voordat de standbeelden echt worden weggehaald, moet de senaat er ook nog mee instemmen. Duitsland heeft al zijn troepen teruggetrokken uit Afghanistan. Gisteravond zijn de laatste militairen vertrokken, meldt de ARD. De internationale missie in Afghanistan heeft 20 jaar geduurd, maar komt tot een einde nadat Amerika in april besloot om zich terug te trekken. De Duitse minister van Defensie, Kramp Karrenbauer, noemt de terugtrekking historisch. Zo vertelt een verslaggever van de ARD. Een großer dank gilt heute den über 150.000 Männern und Frauen in Uniform, die dort seit 2001 ihren Dienst verrichtet haben. Sie können stolz sein auf das, was sie geleistet haben, so Kramp Karrenbauer wörtlich. Ja, de minister bedankt dus alle militairen die in Afghanistan hebben gediend en zegt dat ze trots kunnen zijn. Vorige week eindigde de Nederlandse missie in Afghanistan. De bewoners van het ingestorte appartementencomplex in Miami kregen in april al een waarschuwingsbrief over de slechte staat van het gebouw. Dat schrijven Amerikaanse media. Die brief werd gestuurd door de woningbouwvereniging. Daarin stond dat de schade die in 2018 was geconstateerd een stuk erger was geworden. En ook werd er gewaarschuwd voor meer schade als er niets aan de gebreken gedaan zou worden. Bij de instorting zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. 149 mensen zijn nog vermist. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un spreekt van een grote crisis in zijn land door het coronavirus. Dat zou volgens de leider komen door onvermogen van hoge functionarissen, meldt het staatspersbureau KCN. Er zijn berichten dat Kim verschillende hoge functionarissen uit hun functie heeft gezet na een cruciaal incident. Wat dat incident is, is onduidelijk, maar experts denken dat corona toch heeft toegeslagen in het land. Noord-Korea houdt vol dat er geen enkele coronabesmetting is vastgesteld. Toch zouden er eind vorig jaar wel maatregelen zijn genomen. Hoe gaat het op de weg, Helene de Geest? Nou, bij Arnhem gaat het in ieder geval goed, want bij knooppunt Grijshoord is de vrachtwagen met pech weggesleept, dus de weg is daar weer vrij. Dat levert kortere files op de A12 vanaf de Duitse grens en ook op de A50 vanuit Apeldoorn. 18 minuten over 7 is het. Gisteravond de twee laatste achtste finales op het EK voetbal. Met misschien wel de saaiste wedstrijd tot nu toe, Oekraïne tegen Zweden. En eerder op de avond Engeland-Duitsland, op voorhand natuurlijk al een kraker, in een vol Wembley-stadion. En Engeland won dus met 2-0. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die wedstrijd Engeland-Duitsland is natuurlijk altijd al beladen. Was dat gisteren te merken? Nou met name vooraf was er van alles en overal te doen. Alles werd erbij gesleept tot en met 1966 teruggaan. De derde goal van Geoff Hurst, waarvan we nog niet weten of hij over de lijn geweest is. Alles werd erbij gesleept. De wedstrijd zelf viel mee of tegen. Het is maar hoe je het wil zien. Het was intens natuurlijk. Engeland-Duitsland is intens. Het was niet overdreven intens. Er was één hele nare overtreding van Phillips in de eerste helft, waar die wat mij betreft ook zomaar rood voor had kunnen krijgen. Dan was die wedstrijd natuurlijk heel anders gelopen. Er waren kansen voor Werner en Kane. meteen, maar het was toch wat aan de voorzichtige kant. Maar goed, de spanning tussen de beide landen, de klassieker, dat vergoedde wel enorm veel. En uiteindelijk was het Sterling, hij weer, de man die alsmaar scoort voor Engeland, die de band brak. Müller kreeg nog een ongelofelijke kans. Ja. Müller, die zoveel goals heeft gemaakt, maar nooit op een EK heeft gescoord. Ook wel weer een interessante statistiek. En toen uiteindelijk Kane, waarvan je ook niet meer verwachtte dat hij nog wist waar het doel stond na 4 wedstrijden. Maar die kopte hem erin. Was heel bevrijdend voor hem, was voor Engeland. Ja, de sfeer in het stadion was natuurlijk immens en geweldig. En Engeland moet heel lang teruggaan om in een knock-out fase de Duitsers te hebben uitgeschakeld. Dus in die zin was de vreugde enorm groot. Was het groots? Nou, dat misschien niet. Maar het was toch wel meeslepend en intens. En het einde na 15 jaar voor de Duitse bondscoach Löw. Ja, en Danny Makkely die floot. Maar die had dus een rode kaart moeten geven, ja. Zeg jij. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Hij gaf geel. Vaak zie je dan dat de VAR, dat zag je in andere wedstrijden ook wel, dat de VAR daar overheen komt en zegt, nou wilt u toch nog eens even gaan kijken. Dat heeft die VAR niet gedaan. Dus misschien vindt men mijn reactie overdreven, maar ik vond het wel een heel ver doorgekomen been. En ik vond het wel een hele nare overtreding van die meneer Philips. Maar goed, hij gaf geel. En Makkely verder is gewoon een hele, hele goede scheidsrechter, hoor. Laat dat duidelijk zijn. Hij heeft uitstraling, hij heeft overwicht. En ook in deze wedstrijd, het feit dat het verder ook heel rustig bleef, dat heeft ook te maken met dat het gewoon een hele, hele goede Nels is. We moeten het van de scheidsrechters hebben tegenwoordig, op dit soort toernooien. Ja. Nou ja, goed, hij wordt toch wel genoemd ook voor die finale. We gaan dat allemaal zien. Ja. Even naar Duitsland dan. Wouter Zwart, onze correspondent in Berlijn. Wouter, want wat zijn de reacties daar bij jou op de uitschakeling van die Mannschaft? Ja, het is niet mals natuurlijk. En men is er eigenlijk ook, de analisten althans, niet heel erg verbaasd over. Want op die spectaculaire groepswedstrijd tegen Portugal na, hè, die 4-2 met een toch al ontketende Robin Gosens, dat weten wij in Nederland ook nog wel, heeft Duitsland toch niet zo overtuigend gespeeld, zeggen ze. Niet stabiel gespeeld. Ze zijn elke wedstrijd, interessante statistiek, elke wedstrijd van dit toernooi minstens 1 keer achtergekomen. Steeds dezelfde fouten die tot tegendoelpunten leiden. Eigen goal tegen Frankrijk, 2 keer achter tegen de Hongaren, 2 keer achter tegen de Portugezen en nu ook weer tegen Engeland. En dus zijn ze, zeggen ze hier, in Wembley gewoon afgebluft op effectiviteit. 2 kansen, 2 goals en dat geldt eigenlijk voor het hele toernooi. Wat zijn de koppen op de voorpagina's? Met name Bild is altijd creatief natuurlijk. Ja, dat is altijd leuk om natuurlijk even te kijken. Die koppen, Yogi, alles uit. Aan de binnenkant echt, nou ja, 2 pagina's vol treurige artikelen. Inclusief de cijfers die werden gegeven. Alle spelers natuurlijk een onvoldoende. Müller, die dé kans natuurlijk, Tom zei het al, vrijwel alleen voor de keeper miste. Mensch, Müller, der musste rein, staat er hier boven de kop. Frankfurter Allgemeine heeft het over die traurige Augen van Londen. Doelend natuurlijk op Joachim Löw. Carrière na 15 jaar, 198 wedstrijden, toch al een beetje triest ten einde gekomen. De Tagesspiegel is gewoon ronduit gemeen. Die plaatsen een foto van Löw peuterend in zijn neus op de voorpagina. Ja. Want daar stond hij ook al een beetje bekend om. Hè? Dat peuter in zijn neus, peuter in zijn oor. Misschien de laatste nog even. Berliner Zeitung. Die refereert aan het lied Football's Coming Home. Hè? Het Engelse lijflied dat gisteren natuurlijk in Wembley uit al die kelen klonk. Terecht lied. Want voor het eerst in 49 jaar ja, wisten de Engelsen de Duitsers weer eens op Wembley te verslaan. Nou, de rauwe conclusie van Berliner Zeitung deze ochtend. Germany is coming home. Ja. Zo is het. En die Joachim Löw, die gaat weg, hè? Dat was al duidelijk. Zeker. Zou die nog wat zijn voor het Nederlands elftal? Want dan zoek ik ook nog een bondscoach. Ja, nou goed, hij is vrij. Dat is het enige wat we weten natuurlijk. De vraag is, moet je het willen? Dat zullen ze ook in Duitsland denk ik wel denken. Natuurlijk, ze hebben de WK van 2014 gewonnen. Hij verdient eeuwige accolades daarvoor natuurlijk. Dat hebben wij in Nederland nog nooit voor elkaar gekregen. Maar er zijn de laatste jaren toch ook wel wat teleurstellingen geweest, hoor. Zeker de laatste jaren, denk aan Rusland 2018. WK waar ze roemloos in de poolfase ten onder gingen. Het afgelopen jaar een dramatische historische nederlaag tegen Spanje, 7-0. En dan nog even vlak voor dit toernooi, de 2-1 thuisnederlaag tegen Noord-Macedonië voor hun eigen WK-kwalificatie in Qatar. Ja, en nu dus weer dit toernooi. Ik denk dat ik misschien moet afsluiten met de mooiste zin vandaag in een van de kranten, de Süddeutsche. Die zijn toch wel teleurgesteld dat het de laatste jaren zo snel is afgelopen, dat het zo ontbreekt aan moed en doorzettingsvermogen aan het einde waar ze zo beroemd om zijn. Steeds als we een extra worst op de grill willen gooien, is het de laatste jaren zo dat het vuurtje uit is. En dan kunnen we niks meer. Ja. Wouter Zwart in Berlijn. Ja, Tom, het grote speculeren is natuurlijk begonnen na het nieuws van gisteren dat Frank de Boer per direct is opgestapt of is weggestuurd. Heb jij nog een suggestie wie het zou moeten worden voor de opvolging? Nou ja, we lezen natuurlijk veel. Alle bekende namen komen langs. Leuf lijkt me inderdaad ook niet zo'n goed idee, omdat hij toch wat uitgebluste indruk maakt de laatste jaren. Ik ben overigens wel een groot voorstander van eventueel een buitenlandse bondscoach. Ik vind eigenlijk dat er maar één Nederlander in aanmerking komt om op zo'n korte termijn, hè, want we moeten over 2 maanden spelen. Morgen over 2 maanden spelen we exact. Dus je moet ook iemand hebben die het elftal wel een beetje kent. Ja, dan kom je toch weer bij Louis van Gaal uit, met afstand onze beste coach in de historie. Of hij het nog wil, want vorige keer wilde men hem blijkbaar niet. Dat is de grote vraag, maar daar zou ik als eerste beginnen. Voor de rest vind ik in Nederland persoonlijk dat we relatief weinig tot geen mensen hebben die dat dan zouden kunnen doen. Ja, en dan kom je er bij namen als de Italiaan Conte, die genoemd wordt, weggegaan bij Inter Milan. Er zijn meer namen. We hadden het gisteren over die Zwitserse bondscoach. Er zijn mensen die heel enthousiast zijn van de Deense bond. Dat mensen allemaal op die korte termijn kan krijgen, dat is zeer de vraag. En nogmaals, binnen 2 maanden, iemand moet het elftal kennen. Dus ik zou voor een soort interimperiode van Gaal en eens heel goed nadenken. Want deze Leuf heeft er 15 jaar gezeten. Dat is misschien 3 jaar te lang. Maar bij ons zitten ze altijd 2, 3 jaar. We zullen echt eens aan de lange termijn moeten denken. En daar echte hele grote besluiten over moeten nemen. Maar dat is niet de sterkste punt in Zeist over het algemeen. Tom, nog even voor de administratie. Want we moeten die tweede achtste finale toch nog even noemen. Dan hebben we alles afgehandeld. Maar wat een saaie wedstrijd was dat. Zweden tegen Oekraïne. Ja. Hoogtepunt van Oekraïne-Zweden was het klokje, omdat je steeds keek hoe lang je nog moest, zeg maar. Dat was echt niet om door te komen. 1 pareltje, Forsberg, de Zweed scoorde, raakte paal en lat, speelde echt goed. Terecht een rode kaart en uiteindelijk een overwinning in de 120ste minuut. De penalties bleven ons bespaard. Maar het was met die wedstrijd van ons tegen de Tsjechen ook wel een hele, hele matige achtste finale. En Engeland zal wat dat betreft in zijn handen wrijven aan die kant van het schema. Eerst maar eens even tegen de Oekraïne. Kwartfinales, vrijdag en zaterdag gaat het toernooi vrolijk verder. Tom van het Hek was dat. We'll be right back. Electric Light Orchestra en Showdown. Deze vakantie gaan we mogelijk weer op pad. En met een kleine moeite kan je een stuk veiliger de weg op. Er loopt namelijk altijd lucht uit je banden. En met zachtere banden heb je een langere remweg, een grotere kans op een klapband en een hoger verbruik. Dat is zonde van je portemonnee en het klimaat. Geef je banden dus elke 2 maanden lucht. Dan rij je veiliger, zuiniger en schoner. Je banden oppompen is ook al wat. Kijk voor meer klimaatvriendelijke tips op iedereendoetwat.nl. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden en bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Vanavond 20:30 NPO 2. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. 8:01, de hoofdpunten van het nieuws. Nederlandse ambtenaren hebben bewust informatie achtergehouden voor de Europese Commissie en gesjoemeld met cijfers om zoveel mogelijk Nederlandse vissers te laten pulsvissen. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft opgevraagd. Dat de Nederlandse rekenmethoden dubieus waren, werd verzwegen. Sinds het uitbreken van de extreme hittegolf afgelopen vrijdag zijn in de Canadese provincie British Columbia meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld. Het gaat vooral om ouderen. Gisteren werd in de provincie een weerrecord verbroken toen de temperatuur opliep tot 49,5 graad. Ethiopische rebellen noemen het eenzijdige staakt het vuren dat de regering maandag afkondigde een zieke grap. Volgens de rebellen hebben zij de regeringstroepen verjaagd en is er nu dus ook ruimte voor humanitaire hulp in het gebied. Nederlanders legden vorig jaar bijna een derde minder kilometers af dan in 2019. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen, zoals het advies om thuis te werken. Wel wandelden Nederlanders vorig jaar een stuk meer dan een jaar eerder. Dan het woensdag weerbericht bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe ziet het eruit voor vandaag? Het ziet er toch grijs uit. Want ik denk dat we de zon eigenlijk niet of vrijwel niet gaan zien. Op dit moment valt de meeste regen in het westen en zuiden van het land. In het oosten, en dat trekt zich uit tot aan Limburg, is het overwegend droog. Maar dat zal allemaal wel een beetje rechtgetrokken worden. In de loop van de dag regent het van tijd tot tijd overal wel. Er zijn wel wat drogere momenten, maar die blijven bewolkt. En daardoor gaat de temperatuur ook laag uitpakken. Want waar we de afgelopen dagen toch vrij hoge temperaturen en broeierig weer gehad hebben, ja, is daar vandaag geen sprake van. Met maximaal 16, misschien een keer 17 graden en een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen west en noord. En hoe ziet het eruit voor de komende dagen? Nou, morgen nog niet heel veel anders, hoewel de westelijke helft van het land dan veel vaker droog weer heeft. En misschien dat laat op de dag in het noorden de zon ook even doorbreekt. Verder vallen er nog buien in de oostelijke helft van het land, ook daar wel wat droge momenten. En voorzichtig een klein beetje hogere temperaturen, zo'n 17 of 18 graden wordt het op donderdag. En de vrijdag gaat het kwik weer boven de 20 graden uitkomen, dan hebben we overal meer ruimte voor de zon. Er valt in het oosten nog wel een bui, de wind is zwak tot matig uit het noordwesten. Maar het is in ieder geval een stukje vriendelijker. Het weekend is ook best vriendelijk. Maar het is wel wisselvallig, want in het weekend kunnen er ook buien vallen. Marco Verhoef was dat. Helene de Geest nu met filenieuws. Ja, er staan eigenlijk vooral hele korte files, bij elkaar zo'n 70 kilometer. En de meeste daarvan staan in de buurt van Rotterdam. Opvallend is vooral de file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum is de vertraging 3 kwartier. Is daar een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht. Verder ook nog wat oponthoud op de A12 Duitse grens Arnhem. Tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Waterberg bij elkaar 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. Moet je ook rekening houden met een kwartiertje extra reistijd. En op de A73 daar is een file aan het ontstaan op de van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk nu 4 kilometer. Er staat er een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. infinitycollege.nl. Word jezelf. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/Kensmeel. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Bijna 5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Vandaag beslist coronaminister Hugo de Jonge of ook jongeren die dat zelf willen zich kunnen laten vaccineren. Daar ga ik over praten met politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waar hangt dat besluit vanaf eigenlijk? Ja, kijk, heel belangrijk voor de jongen is een advies van de Gezondheidsraad van gisteren om gezonde jongeren tussen de 12 en 18 die dat zelf willen in te enten met het vaccin van Pfizer. De Gezondheidsraad vindt dat zinvol en verantwoord. Onder andere omdat alle leeftijdsgroepen dan beter beschermd worden als ook jongeren zich laten vaccineren. Maar ook omdat jongeren dan zelf minder risico lopen. Eerder waren al positieve adviezen van het Outbreak Management Team en van de organisatie van kinderartsen. Nou, de jongen zelf die zei vorige week ook al dat hij er veel voor voelde. Dus de verwachting is dat hij vanmiddag ook het vaccinatieprogramma ook voor jongeren gaat openen. En hoe wordt er in de Tweede Kamer over gedacht? Ja, uiteraard zijn daar verschillende opvattingen. Dat kan niet anders met 18 fracties. Maar de meeste partijen die zijn wel voor, mits het vrijwillig is en blijft. Dat is het overigens steeds geweest. Niemand is verplicht zich te laten vaccineren. Maar om misverstanden uit te sluiten, benadrukken verschillende partijen dat nog maar eens. Luister bijvoorbeeld naar Atje Kuiken van de PvdA en Jan Paternotte van D66. Ja, ik vind het advies echt glashelder. Want het laat zien dat het in het belang van jongeren zelf is om te kunnen kiezen voor coronavaccinatie. En dat het naast in hun eigen belang ook wel in het belang van de samenleving als geheel is. Dat we namelijk een nieuwe golf van corona in de winter misschien wel kunnen voorkomen als ook heel veel jongeren besluiten om zich te laten vaccineren. Minder kinderen, jongeren hebben een risico om ziek te worden. Natuurlijk een aantal jongeren wordt wel heel ernstig ziek en krijgt ook long-covid-klachten. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om jongeren die keuzevrijheid te geven. Uiteindelijk moet het wel een keuze zijn die jongeren zelf maken. Maar echt zelf voelen dat ze dit willen doen en natuurlijk in samenspraak met hun ouders. Ja, en natuurlijk zijn niet alle partijen enthousiast. Integendeel, onder andere Denk en Wilders hebben grote bezwaren. Waarom zou je jongeren vaccineren terwijl zij veel minder vaak dan anderen besmet raken en er ook veel minder ziek van worden gemiddeld, redeneren zij. En Wilders verklaart dat als volgt. Kinderen op vrijwillige basis, kinderen die nogmaals zelf niet ziek worden. Ik vind dat je in eerste instantie moet proberen vrijwillige basis mensen te vaccineren die als ze dat niet nemen ziek worden. Die ook, dat is de redenering van het kabinet geweest, ervoor zorgen dat, toen het nog heel druk was op de IC's, dat de druk op de IC's afneemt. Dat heeft het kabinet ons altijd verteld. Kinderen komen niet op de IC's. Dus dat is dit heel ander verhaal. Dat is een hele, volgens mij, hele zuivere redenering die ik had. Wilco, waarom besluit de jongen eigenlijk vandaag pas, als hij toch eigenlijk zelf ook al vindt dat dit wel kan? Ja, hij had adviezen wel nodig voor de onderbouwing van zijn besluit, maar dat hij er vandaag pas mee komt is eigenlijk ook een kwestie van strategie. Hij wil niet de indruk wekken dat hij zelf of het kabinet of de politiek in zijn algemeenheid enorm aan het drukken zijn in de richting van jongeren om hen zover te krijgen dat ze zich laten inenten. Want de suggestie van drang of dwang, die zou wel eens een averechts effect kunnen hebben, denken ze. Ja, en daarom wilde hij dus eerst die adviezen afwachten. Ja, en nu die adviezen van de kinderartsen, van de Gezondheidsraad allemaal positief zijn, kunnen ze één dagje rustig indalen. En hij hoopt dan dat grote protesten uitblijven als hij vandaag zijn besluit bekend gaat maken. Ja. Wilco Boom was dat in Den Haag. De tolheffing bij de Westerschelde-tunnel die moet zo snel mogelijk worden opgeheven. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Tijdens een stemming gisteren werd een motie daarover van de SP en de Boer-Burgerbeweging aangenomen. Kees Liefting, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de Stichting Zeeland Tolvrij. Had u dat zien aankomen? Nou, zover niet, want er werden 2 moties ingediend. En de ene was van de SGP en deze was dan van de SP en Burgerbeweging. Ja, en die eerste dacht ik wel, die gaat het redden. De tweede had ik twijfels bij. Maar het gebeurde gewoon. Want die motie van de SGP, dat ging alleen over een onderzoek, hè, naar het tolvrij maken. Ja, het onderzoek is geweest, maar dan willen ze weer praten met de provincie Zeeland om te kijken hoe je dat dan eventueel nog verder zou kunnen voorbereiden. Ja. En er is al zoveel gesproken. We zijn al 5 jaar bezig of zo. Ja, dat moet gewoon nu eens een keer tot iets leiden. Ja, maar goed, die SGP, nou ja, die had u sowieso had u al binnengerekend. En nu kwam ineens die tweede er ook nog bij. Ja, en die werd, dat was wel het mooie. Die werd dan niet gesteund door CDA, VVD en D66. Maar wel ook door diezelfde SGP en door de ChristenUnie. Dus dat is eigenlijk een aanscherping van die motie die er al lag. En daarmee wordt de druk natuurlijk enorm. Nou, leg nog eens uit voor ons, de rest van Nederland, zou ik maar even zeggen, waar jullie in Zeeland tegenaan lopen met die tunnel. Nou ja, heel simpel. Als je kinderen op moet halen van het station, ja, dan moet je door die tunnel moet je betalen. En weer terug ook, dan moet je weer betalen. Als je mantelzorg moet verstrekken aan ouderen aan de overkant, ja, dan moet je elke keer betalen. Je moet altijd betalen. We betalen ondertussen zeg maar voor die 6,6 kilometer weg onder de Westerschelde. Drie keer of vier keer zoveel als de totale wegenbelasting die we moeten betalen per jaar. Dus het gaat over heel veel geld wat mensen kwijt zijn. En daarmee kun je allerlei voorzieningen die nu hier niet meer in Zuid-Vlaanderen zijn, maar aan de overkant zitten, ja, die kun je gewoon niet meer bereiken. En dat is gewoon buitengewoon onrechtvaardig. Ja, en het kost een hoop geld en ook leidt dus tot allerlei praktische bezwaren ook. Ja, praktische bezwaren. En niet alleen bij ons hoor, want ook het bedrijfsleven heeft er gewoon veel last van. We spraken laatst de voorzitter van VNO-NCW met zijn H4A. Zo'n 500.000 euro de afgelopen 4 jaar heeft betaald aan tol. Dat gaat over veel geld. Dat is ongekend. En dat is zo slecht voor de ontwikkeling van deze regio. Ja, daar moeten ze gewoon wat aan doen. Mm. Er hangt natuurlijk altijd een prijskaartje aan op een of andere manier. Dat zal ook, neem ik aan, de reden geweest zijn dat de politiek eigenlijk zo lang pas op de plaats heeft gemaakt wat dit betreft. Waarom is dat nu van de baan, denkt u? Waarom kan het nu ineens wel? Nou, misschien is het omdat we nu duidelijk hebben gemaakt wat het Rijk er nou feitelijk aan betaald hebben. Zij hebben 750 miljoen geïnvesteerd en die investering inmiddels teruggehad. En daarnaast hebben ze een rendement gehad van 543 miljoen euro. Dus ze hebben er gewoon aan verdiend. Niets ingestoken en er 543 miljoen aan verdiend. Over de ruggen van de tolbetaler. Ja, dat kun je toch niet maken als publieke overheid. Dat is winst maken op een noodzakelijk kwaad. We hebben geen ander alternatief. Ja. Hoe lang moet het nog duren, denkt u, voordat de Westerschelde-tunnel echt tolvrij is? Liefst morgen en anders 1-1-2022. Dat is de stip op de horizon. Dank voor uw reactie, Kees Liefting van de Stichting Zeeland Tolvrij. Dan Kenia, de Delta-variant van het coronavirus, leidt daar tot grote problemen. Vooral in de stad Kisumu. Dat is in het westen van dat land. Daar kunnen ze de situatie nauwelijks aan. Daar ga ik over praten met Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Koert, want jij bent daar onlangs geweest, in die stad ook. Waar lopen ze daar nu tegenaan dan? Dat er te weinig faciliteiten zijn. Alleen al in de stad Kisumu aan het Victoriameer happen patiënten momenteel voor lucht. In de grote ziekenhuizen bestaat er een groot gebrek aan zuurstof voor patiënten en er is een tekort aan beschermde kleding voor medisch personeel. Alleen al in de stad Kisumu testte vorige week 23% positief voor corona. Dat is meer dan het dubbele van het landelijke gemiddelde. In de omringende streken van Kisumu, op het platteland, horen we over een toenemende aantal begrafenissen. Daar het platteland is natuurlijk nog meer gebrek aan medische faciliteiten. Dit is volgens experts de derde golf van de epidemie. En zoals het er nu uitziet, zal die veel erger zijn dan de vorige uitbraken die we hebben gehad. En hoe komt het dat die Delta-variant daar juist zo aanwezig is dan? Omdat er in West-Kenia nogal wat Indiërs wonen. En zij hebben de variant naar West-Kenia gebracht. Ook zijn er een maand geleden nog politieke massabijeenkomsten geweest in de stad, waar toeschouwers zonder mondkapjes kwamen. Dat heeft allemaal bijgedragen aan de snelle verspreidingen. Bovendien, kijk naar de landkaart. West-Kenia grenst aan Oeganda, waar de Delta-variant inmiddels zich razendsnel verspreidt, waar maatregelen zijn genomen. En het grenst aan Tanzania, waar een jaar lang onder de inmiddels aan corona overleden president Magufuli niets werd gedaan aan de bestrijding van de epidemie. Dus West-Kenia ligt op een heel slecht strategisch punt wat betreft de verspreiding. Ja. En welke maatregelen worden daar nu genomen? Het is roeien tegen de stroom in. De 44 deelstaten van Kenia moeten zelf hun gezondheidsbeleid bepalen. Toen ik er 2 maanden geleden was, zeiden alle doktoren en beleidsmakers: we zijn er helemaal klaar voor. En nu worden ze overspoeld door coronapatiënten. En dat is vooral het gevolg van die Delta-variant. En dit gaat dan over het Westen, want hoe is de situatie elders in Kenia? Bijvoorbeeld bij jou daar in de hoofdstad Nairobi? Slecht, we hebben geen vaccins. Dat is natuurlijk het cruciale punt. Dat er nauwelijks vaccins binnenkomen. 1% van de Afrikaanse bevolking, nu heb ik het over het hele continent, 1% heeft zijn tweede injectie gehad. Dat is precies hetzelfde hier in Kenia. Er moeten simpelweg meer vaccins komen. Anders loopt het uit de hand. Of beter nog, Afrika moet zelf deze vaccins gaan produceren. Want afhankelijk zijn van Europa in dit geval blijkt dus niet te werken. We zijn nu Afrika, Kenia is het afvalputje geworden van Europa. Als er wat medicijnen over zijn in Europa, dan krijgen wij ze toegestuurd. Dat is onlangs weer gebeurd met 200.000 vaccins, geloof ik, uit Denemarken. Die dan worden gedoneerd aan Kenia, omdat de Denen ze zelf niet meer willen hebben, om ze niet betrouwbaar vinden. En dan worden ze naar Afrika gestuurd. Nou, met dit soort kleine presentjes kan je niet zo'n grootschalige epidemie bestrijden. En dreigt het dus helemaal uit de hand te lopen. En als die vaccins er wel zouden zijn, er is wel genoeg bereidheid om zich te laten vaccineren onder de Kenianen? Er zijn natuurlijk wat mensen die zich hier tegen verzetten. Maar de meeste mensen die ik spreek vragen me: waar kan ik die vaccins krijgen? En de religieuze of traditionele mensen die daartegen zijn, zijn in een minderheid. Dat is, evenals in andere delen van de wereld, is er enige weigerachtigheid om je te laten vaccineren. Maar het overgrote deel van de bevolking staat in de rij, 's ochtends vroeg om 5 uur bij ziekenhuizen, om dat vaccins te krijgen, om 3 uur later naar huis te worden gestuurd, want er zijn geen vaccins. Ja. Correspondent Koert Lindeyer was dat, vanuit Nairobi, Kenia, over de situatie daar met betrekking tot corona. Nu de sport. Hier is Kirsten. Frank de Boer staat op de voorpagina's van het AD en de Telegraaf vanochtend. Exit, kopt het AD boven een foto van de Boer. En doek valt voor de Boer, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant stond hij vanaf het begin af aan al voor een loodzware klus. Omdat zijn voorganger Ronald Koeman erg populair was en de spelersgroep eigenlijk iemand anders als opvolger wilde. Nou, ook de kranten speculeren nu volop over een nieuwe opvolger. Volgens de Telegraaf zijn Henk ten Cate en Louis van Gaal kandidaten. En Willem van Hanegem vindt dat de KNVB Zinedine Zidane moet bellen. Een bijzonder moment in de avondetappe gisteravond. Mark Cavendish won gisteren zijn eerste toeretappe sinds 2016. En hij kreeg een videoboodschap te zien van ploeggenoot Fabio Jacobsen, die vorig jaar zwaar gewond raakte bij een valpartij. En in de video feliciteert hij Cavendish. Big champion, always will stay big champion. Super happy for you. But you see him there with a smile back, you know, with them teeth back. Oh, he's such a good kid. He should be here, you know. You know, I never give up, but I still take inspiration from him. And that means a lot. Thank you for that message. Ja, geëmotioneerde Cavendish is blij om Jacobsen lachend te zien, zegt hij met al zijn tanden weer terug. Hij noemt hem een goede jongen en een winnaar die hem inspireert. En Mathieu van der Poel begint vandaag in de Tour de France aan zijn derde dag in het geel. De 5e etappe is een tijdrit, niet zijn grootste specialiteit. En dus is de kans groot dat hij hem verliest. Volgens wielerjournalist Raymond Kerkhoffs is dat helemaal niet erg. Tegen L1 zegt hij dat Van der Poel zo snel mogelijk zijn koffers moet pakken voor Tokio, waar hij de Olympische mountainbike-wedstrijd gaat rijden. Ik denk dat je die overstap van de racefiets naar de mountainbike is niet zo eenvoudig als wij allemaal denken. De reis naar Tokio, naar Japan, totaal ander klimaat, het behoorlijk tijdsverschil. Mathieu van der Poel zijn verhaal in de Tour is geschreven, in deze Tour. Het mooiste verhaal wat hij dit seizoen nog kan schrijven, dat ligt in Tokio. En de laatste Wimbledon van Kiki Bertens zit er alweer op. De tennister die na dit seizoen stopt, verloor gisteren in de eerste ronde van het toernooi in 2 sets van de Oekraïense Kostyuk. Dagblad Trouw heeft de reactie opgetekend die Bertens na afloop gaf in een online persconferentie. Ze zei dat het verschrikkelijk was op de baan, dat ze geïrriteerd was over wat ze allemaal fout deed en daardoor niet kon genieten van haar laatste Wimbledon. Ze zei ook dat het frustrerend is dat haar lichaam na haar Achillespeesblessure niet meer kan wat ze wil. En ze overweegt zelfs om per direct al een punt achter haar carrière te zetten. Gaan we weer naar Helene voor de files. De meeste files zijn kort, behalve de file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Want tussen Amersfoort en Hilversum Noord kom je in 7 kilometer. De vertraging is flink opgelopen, namelijk 25 minuten. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk en daardoor is de linker rijstrook dicht. You, I won't let you go, no way. Judge it away, so we have this. Loyalty, something so precious. That's where I know go do you been like this. De vrolijke noot komt vanochtend van Alain Clark. Zijn nieuw liedje heet Finally. Het is finally 7 minuten voor 8. En we gaan praten over de MBO-straat. De voorstraat in Utrecht die krijgt voor één dag namelijk die naam. De MBO-straat. Het is de allereerste MBO-straat in Nederland. Ik ga erover praten met Louise Babel. Student op het Grafisch Lyceum in Utrecht. En landelijk ambassadeur MBO 2021. Louise, goedemorgen. Goedemorgen. Jij opent die straat over een paar uurtjes, hè? Wordt dat een feestelijke opening? Ja, zeker. Dat gaan we openen met de wethouder en nog twee andere ambassadeurs. Wat gaat er gebeuren dan? We gaan dus natuurlijk het openen, een leuk gesprek starten. En ik heb dan ook wel een leuk cadeautje nog voor de wethouder erbij. Oh, dat moet je zeker niet verklappen, want die zet natuurlijk elke ochtend Radio 1 aan. Dus die, dan, dat zou... Ja, ik had het niet verwacht. Maar er is ook muziek en zo bij, neem ik aan. Het moet een beetje vrolijk, toch? Ja, er komt muziek bij en er komen allemaal verschillende activiteiten. Dat wordt geregeld door... We gaan even de telefoon erbij pakken, want dit is natuurlijk allemaal weer... wat zullen we zeggen? Prut, deze verbinding. Maar dan gaan we even kijken of Louise de telefoon heeft gevonden. Ja, gelukkig. Nee, want die verbinding die we net hadden, ik weet niet. Er stond iemand boven op het touwtje op een of andere manier. Maar vertel verder, want er is muziek bij. Ja, muziek wordt geregeld door de muziekschool in Utrecht. En daarna zijn er nog andere activiteiten die door zelf voor het Grafisch Museum worden geregeld. En die meto. En eigenlijk vooral gericht op alle mbo's in Utrecht. Ja, nou, ik woon zelf in Utrecht. Ik ken de Voorstraat. Dat is een straat met veel winkels. Er zitten veel restaurantjes daar. Waarom is dat dan de mbo-straat? Eigenlijk vooral omdat het een beetje bekend is bij iedereen in Utrecht. Want zoals je ook zei, je kent het wel met alle winkeltjes. En daardoor vonden wij het heel handig om dat te kiezen. Want door de herkenning is het ook zo. Wij vinden dat het mbo veel te maken heeft met eigenlijk alles wat iedereen wel kent. En daardoor is de Voorstraat een van de beste keuzes geweest voor dit. Er zitten daar mensen natuurlijk met winkels ook die ooit een mbo-opleiding hebben gedaan, denk ik ook. Ja, precies. Ja, en waar mensen stage lopen natuurlijk in al die winkels en alles wat daar is. Ja, precies, dat wil ik eigenlijk ook nog wel zeggen. Grotendeels van studenten lopen natuurlijk stage bij bedrijven en kleine winkels. En de Voorstraat is daar ook een van. Ja. Waarom moet er eigenlijk een mbo-straat komen? Waarom moet die schijnwerper op het mbo, vind je? Ik heb zelf natuurlijk ook wel een heel groot doel, omdat ik graag de diversiteit aan opleidingen en studenten wil laten zien. En ook het tonen van het mbo en de studenten die wij hebben is een van de belangrijke dingen op dit moment. Vooral ook door corona, maar gewoon ook door de jaren heen hebben mbo-studenten niet echt het beeld gekregen over heel Nederland. En dat proberen wij niet te doen. Want is het zo dat dus iemand besluit om te gaan studeren, dat je dan dat ze altijd gelijk heel hoog gaan kijken van daar moet ik zijn. Terwijl er natuurlijk op het mbo ook allerlei prachtige opleidingen te doen zijn. Ja, precies. Het is namelijk wel zo dat het mbo heeft heel veel te bieden. En stel voor, je zou net opleiding niet kunnen vinden op een hoger niveau, dan kan je altijd nog wel daar kijken. Want sommige studenten gaan voor heel specifiek, maar anderen gaan ook heel algemeen. En ja, dat heeft het mbo ook te bieden. Want hoeveel, weet je dat, hoeveel mbo-studenten zijn er bijvoorbeeld in een stad als Utrecht? Dat zijn volgens mij uit mijn hoofd 42.000. 42.000? Ik weet niet precies, ergens rond dat getal. Oké, nou in ieder geval heel veel. Ja. Ja. En je zei net al, die coronaperiode was natuurlijk lastig voor iedereen, maar ook zeker voor mbo'ers. Omdat daar ook natuurlijk heel vaak praktijkonderwijs bij hoort. Ja, eigenlijk wel. Want natuurlijk, door corona moest alles thuis. En grotendeels van de praktijklessen ging dan online of helemaal niet door. En hier hebben heel veel studenten achterstand gekregen. Maar ook omdat stages werden afgezegd of gewoon nooit konden. En dit moeten we eigenlijk een beetje allemaal dit jaar gaan inhalen. Dus als mensen met bedrijven een idee hebben van wij zouden kunnen helpen, zou dat ook heel geweldig zijn. Ja, ja. Maar hoe gaat het met je eigen studie? Oh, het gaat heel goed. Ik ben bijna klaar met mijn tweede jaar. En daarna ga ik volgend jaar zelf stage lopen. Heb je al een idee waar? Ik heb al een stagebedrijf. In Utrecht toevallig, in de Voorstraat? Nee, helaas niet. Maar wel in Amsterdam. Oké, nou ja, goed, dat kan. Als je maar weer terugkomt naar Utrecht. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Want dit is dus een mooi initiatief. En moeten er dan meer van die mbo-straten komen, vind je, in Nederland? Ja, dat is wel een beetje mijn doel op het moment. Om in het volgende jaar, tenminste dit jaar en 2022, eigenlijk bijna over heel Nederland wel een voorstraat te hebben. In alle grote steden waar die mbo-opleidingen zitten natuurlijk. Ja, ja, precies. Nou, eerst vanochtend in Utrecht. We zijn benieuwd wat voor cadeau die wethouder krijgt. Maar daar gaan we vast over horen. Louise Babel is dat, student op het Grafisch Lyceum in Utrecht. En landelijk ambassadeur mbo 2021. Speciaal voor Henk zeg ik nog even dat we zijn graag op zoek naar vragen aan en opmerkingen. Want dat zijn de spelregels. Vragen aan en opmerkingen, alles mag. Ook vergeten vragen. Dus als u denkt, waarom heeft u dat niet gevraagd? Kom maar door, dan gaan we dat straks allemaal op een rijtje zetten om 9:15. Door via hekje R1JN op Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. De herdenking van het slavernijverleden. 400 jaar.

Wat nu opvalt is een file op de A1 Amersfoort-Amsterdam... tussen Amersfoort-West en Hilversum-Noord. 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het oponthoud is daar bijna 3 kwartier. Ze zijn aan het bergen. Er ligt een lading zand op de weg na een ongeluk. En daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. Bij Rotterdam ook veel oponthoud op de A16 Breda-Rotterdam... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Daar is de vertraging bijna 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er is daar 1 rijstrook dicht. En in het zuiden de langste file op de A58, van Bergen op Zoom naar Breda. Tussen Bergen op Zoom Centrum en Wouwse Plantage moet je rekening houden met een kwartier oponthoud. Hoe maak jij de wereld beter? Door te lachen. En jij? Kijk, afhaal koffie in mijn eigen beker. Top. We moeten allemaal ons steentje bijdragen. Zo is Opel nu al een koploper in het reduceren van CO2-uitstoot. En in 2024 is er van elk Opel-model een geëlektrificeerde variant. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Veel minder varkensboeren maken gebruik van de opkoopregeling van het kabinet dan verwacht. Dat schrijft het AD vanmorgen. Van de 430 varkensboeren die zich hadden aangemeld, stoppen er uiteindelijk 278. De opkoopregeling was bedoeld om stank te verminderen en de stikstofuitstoot te verlagen. Linda Jansen is voorzitter van de producentenorganisatie Varkenshouderij. Mevrouw Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u verbaasd eigenlijk dat maar zo weinig varkensboeren van die regeling gebruik maken? Nee, wij zijn helemaal niet verbaasd. Wij wisten dit al van begin af aan en hebben de minister daar ook altijd voor gewaarschuwd. Maar leg eens uit, hoe komt dat dan? Nou, de regeling is sowieso bedoeld voor geur. Hè. Het is een onderdeel van ons eigen sectorplan. Dus wij hebben dit zelf bedacht om bedrijven langs woonkernen die overlast veroorzaken de mogelijkheid te geven om te stoppen. Die regeling is al bedacht voordat we in Nederland in de stikstofcrisis belanden. En op dat moment was de markt onzeker en we hebben een dreiging van Afrikaanse varkenspest vanuit wilde zwijnen, vanuit Duitsland. Dus dat was best een onzekere tijd voor varkenshouders. Nou, en als je dan aan de regeling kon voldoen, dan gingen varkenshouders gewoon intekenen in de rekening als een soort van verzekeringspremie. En dan met de wetendheid van nou ja, volgend jaar moet ik een handtekening zetten. En dan zie ik wel wat op dat moment de omstandigheden zijn. Ja. En we hebben de minister van begin af aan gezegd dat dit speelde. En dat wij verwachten dat de helft van de bedrijven die zich ingetekend hadden ongeveer zou meegaan doen. Nou ja, zo geschieden. En vandaag is iedereen verbaasd. Maar u zegt de minister wist daar dus ook gewoon van. Wat was haar reactie dan toen? Ja, de minister wist hier zeker van. Maar ik snap haar ook wel haar onvermogen. Kijk, ze belandde in een stikstofcrisis. En wat gebeurde er? Ze heeft deze regeling ingebracht in die crisis en als stikstofmaatregel. Alle ballen waren erop gericht. Maar er is hij nooit voor bedoeld. Het is ook helemaal geen regeling die gericht was op stikstof. De regeling is gericht op geuroverlast op woonkernen. Nou, bedrijven die dicht bij woonkernen zijn, zijn zeker niet de bedrijven die dicht bij Natura 2000 zijn. Nee, dus daar maakt het ook niks voor uit dus voor die stikstofuitstoot nee, bij nee, die gebieden. Nee, dat is maar marginaal. Het is een druppel op een plaat. En sowieso zijn varkensbedrijven niet de bedrijven die de ammoniak uitstoten op natuurgebieden. Want we hebben al enorm gereduceerd. Ja. Nou is het beeld natuurlijk, mevrouw Jansen. Er is een mooie regeling opgetuigd. En boeren die willen daar niet aan meedoen. Dat is het beeld wat nu naar voren komt. Ja, dan moeten we sowieso met elkaar kijken of dat de regeling wel zo passend was. Hè? Want het is natuurlijk niet voor niks dat boeren daar dan vervolgens niet aan mee willen doen. Dan is het dus blijkbaar ook voor mensen die in overweging namen om te stoppen interessanter om door te gaan met het bedrijf dan om deel te nemen aan de regeling. Ja, dan kunnen we met elkaar naar al die boeren gaan kijken. Of we kijken met elkaar, was die regeling wel zo passend en voldeed het wel aan wat nodig is in de sector. Want u had het over die onzekere tijden, hè? Dus die varkenspest die uit Duitsland dreigde. Dus dat is ook de reden waarom boeren toen hebben ingetekend, als een soort waarborg. Maar dat is dus kennelijk nu niet meer nodig. Want hoe gaat het dan nu in de sector? Nou ja, de sector verdient. Kijk, wij zijn in de varkenshouderij gewend om met pieken en dalen en prijzen te werken. Maar grosso modo verdienen onze bedrijven gewoon geld. Kijk, en de dreiging van Afrikaanse varkensvest is er zeker wel. En de dreiging vanuit wilde zwijnen zeker wel. Maar onze bedrijven hebben enorme hygiënemaatregelen genomen. En wij zijn gewoon continu waakzaam om dat buiten de deur te houden. En varkenshouders kunnen dat risico op dit moment overzien. Dus dat is geen, die dreiging is niet een reden om nu met je bedrijf te stoppen. Nee. Boeren zijn boeren in hart en nieren. En varkensboeren hebben gewoon gezonde bedrijven. En dat verklaart dus dat van de 430 er uiteindelijk 278 hebben gezegd wel meedoen en de rest niet. Dank voor uw reactie en uitleg. Linda Jansen, voorzitter van de producentenorganisatie Varkenshouderij. En dan praat ik nog even door met politiek verslaggever Wilco Boom. Want Wilco, dit is toch een tegenvaller voor het kabinet, lijkt me. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ze hadden zich meer dan 400 varkenshouders gemeld. Maar er zijn er nog geen 300 die er gebruik van maakten. We hebben de uitleg daarvoor net gehoord. Die bijna 300 bedrijven zitten ook nog eens verder weg bij de zogenaamde Natura 2000 gebieden. Die de last hebben van de stikstof. Ja, en alles bij elkaar levert dat dus veel minder stikstofwinst op dan waar ze op gehoopt hadden bij het ministerie van LNV. Dus dat is inderdaad een tegenvaller. Maar ieder nadeel heeft natuurlijk ook weer zijn voordeel, zoals je weet. En het voordeel is in dit geval dat er 170 miljoen euro op de plank blijft liggen. Ja, dat geld blijft liggen, want dat gaat dus niet naar die boeren. Maar ja, het was toch ook bedoeld om die bouwprojecten weer van de grond te krijgen. Dus komen die dan nu in de problemen? Nee, dat is niet zo, zeggen ze bij het ministerie van LNV. En dat heeft dan weer toch met die 170 miljoen euro te maken die overblijft. Want die gaan ze nu op een andere manier inzetten om de uitstoot van stikstof aan te pakken. En dan met name door de bestaande opkoopregeling uit te breiden voor zogenoemde piekbelasters. En dat zijn veebedrijven die juist wel in de buurt van Natura 2000 gebieden zitten. En die regeling is in tegenstelling tot de regeling voor varkensbedrijven wel speciaal bedoeld voor bedrijven die heel veel stikstof uitstoten in de natuur. Nou, en onder andere door deze regeling dus uit te breiden en meer piekbelasters uit te gaan kopen, hopen ze alsnog die beoogde stikstofwinst te behalen. En op die manier zouden dus geen bouwprojecten in gevaar moeten komen. U hoort de politiek verslaggever Wilco Boom. De Amerikaanse president Joe Biden houdt vandaag crisisberaad met ministers en gouverneurs van de staten in het westen van Amerika. Want daar heerst, na eerst uitzonderlijke bosbranden, in de afgelopen jaren nu een extreme hittegolf. Californië beleefde vorig jaar de zwaarste branden in de recente geschiedenis. In de wijnstreek Napa Valley bij San Francisco bereiden ze zich voor op het zwartste scenario nu. Hij trekt een grote blikken jerrycan van een plank in de schuur. Er zitten hengsels aan. Het is een rugzak. So these things, they were called piss tanks. Hij noemt het een pistank. Er zit een slang aan met een koperen pomp. You take this guy, you fill these up with water. Er gaat water in de tank. So you can point right at the fire and put it out. Dan mik je op het vuur en blus je het van dichtbij. So it's a very good tool. We lopen naar het terras van wijnboer Sheldon Richards. Kijkt uit over de wijngaard in het hart van het beroemde Napa Valley. En die wijnranken staan er strak bij. Het frisse groen steekt bijna hard af in de zon tegen de donkere bergen erachter. That whole mountain is black. That whole face of that mountain burned and everything behind it. De bergkam waar Richards op uitkijkt is vorige zomer helemaal afgebrand. En hij heeft geluk gehad, want zijn wijngaard was op een zeker moment volledig omringd door het vuur. We found flames back here, so there was a massive fire behind us. Op een avond ontdekte die vlammen achter zijn huis en al snel bleek het op drie plekken te branden. It turned out there were three fires, one back over there in a ravine. Achter het ravijn verderop waar meerdere wijngaarden en een aantal huizen afbranden. They came up that ravine and took out three wineries and a bunch of houses. Iedereen is de oogst van afgelopen jaar kwijt, Richards ook. Dat komt door de rookschade aan de druiven. People that lost wineries, not only did they lose their crop like I did last year from smoke taint. De boerderijen die afbranden verloren ook de oogsten van de jaren ervoor, want die zat nog in de vaten. They lost their winery that's full of barrels of wine from the previous harvest. We zijn even in de auto gestapt bij Ben Nichols, of Chief Nichols zoals hij hier heet. De chef van de brandweer in Napa Valley. En die zou nu eigenlijk pas de drukke periode van het jaar in moeten gaan. Maar dat is dit jaar opnieuw anders. So this spring were roughly 1,000 more fires across the state than we would be in a normal year. Afgelopen maanden zijn er in heel Californië 1,000 branden meer geweest dan in een normaal voorjaar. Dus het aantal plekken waar een vuur ontstaat is omhoog geschoten. So we've seen a dramatic increase in the actual fire starts. In 4 van de afgelopen 5 jaar had Californië te maken met extreme branden. En ook de afgelopen winter was weer uitzonderlijk droog. Because we didn't have a normal rainfall winter. Waardoor ook de brandstof in het bos gevaarlijk droog is. Zo aan het begin van het vuurseizoen, zoals Nichols het noemt. Our timber, our forested areas have less moisture heading into the peak of fire season. Dus hij maakt zich zorgen. And so the concern for us is having fires that historically would have been a lower intensity and on the forest floor. Een brand die zich normaal zou beperken tot de bodem van het bos wordt nu veel intenser en zet ook de grote bomen in de hens. Actually becoming fires that consume the entire canopy of the forest. En zo worden dit echt branden die het bos vernietigen en het landschap voor lange tijd veranderen. And create long-term devastation to the ecosystem and altering the landscape. Dus de logische vraag is of brandweerchef Nichols gespannen is over de weken die voor ons liggen. Zijn antwoord is helder. Every firefighter in California is nervous about what fire season is bringing. Iedere brandweerman in Californië is nerveus op dit moment. Er is er geen één hier van wie de adem niet even stokt als het weer begint te waaien. There's not a firefighter that's been a part of these fire events that doesn't cringe when the winds start blowing at this point. So this is just maintenance, so to speak. Wijnboer Richard zet zijn blusapparaat nog even terug op de plank in de schuur, maar hij weet ook dat het er weer aankomt. We're in a drought again. So we're going to be too hot this summer, we're going to be too dry. Het wordt weer te heet, te droog. Die branden zijn de nieuwe realiteit hier, dus je kunt er maar beter klaar voor zijn. Fire is part of our new reality and you just have to be prepared for it. De zorgen in het kurkdroge Californië. U hoorde een reportage van Amerika-correspondent Lucas Waagmeester. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Thuiswerken moet een wettelijk recht worden. Dat vindt een meerderheid van de kantoormedewerkers. Blijkt uit een onderzoek van FNV waar het AD over schrijft. Maar 10% wil voor de volle werktijd terug naar kantoor als dat weer kan. Wel vinden werknemers dat privé en werk duidelijker moeten worden gescheiden. 3/4 wil het recht na werktijd onbereikbaar te zijn. De supermarktketen Plus gebruikt voor de 1 liter pakken melk alleen nog maar biologische melk. Het is voor het eerst dat een reguliere supermarkt dat doet, schrijft de Volkskrant. De prijs blijft hetzelfde. De meerprijs aan de boer betaalt de supermarkt uit eigen zak. Vooralsnog houdt de supermarkt het bij de 1 liter pakken. Voor de 1,5 en 2 liter pakken is er nog niet genoeg biomelk beschikbaar. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil dat standbeelden van hoofdrolspelers uit de Amerikaanse burgeroorlog uit het Capitool worden weggehaald. Dat schrijft onder meer de New York Times. Er staat bijvoorbeeld een borstbeeld van een opperrechter die in 1857 besloot dat slaven geen staatsburger konden worden. Voordat de standbeelden kunnen worden weggehaald, moet de Senaat ook nog akkoord gaan. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un spreekt van een grote crisis in zijn land door het coronavirus. Dat zou volgens de leider komen door onvermogen van hoge functionarissen, meldt het staatspersbureau KCNA. Experts denken dat corona toch heeft toegeslagen in het land, terwijl Noord-Korea volhoudt dat er geen enkele coronabesmetting is vastgesteld. En de kleine zelfstandige autodealer verdwijnt langzaam, dat schrijft de Telegraaf. Grote autobedrijven hebben een steeds groter marktaandeel gekregen, blijkt uit cijfers van dataverwerker Aumacon. De 100 grootste dealerbedrijven verkopen al meer dan 85% van alle auto's. De krant schrijft dat dat 15 jaar geleden nog anders was. Toen hadden kleine autobedrijfjes bij elkaar een veel groter aandeel. Helene, hoeveel kilometer staat er eigenlijk nu? Er staat 130 kilometer, dus dat is best wel veel eigenlijk. Op de A1, dat is echt de grote uitschieter van vanochtend. Tussen Amersfoort en Amsterdam, tussen Amersfoort-West en Hilversum heb je namelijk meer dan 3/4 vertraging. Er ligt daar aarde op de weg na een ongeluk en daardoor is de linkerrijstrook daar dicht. Het is bijna 18 minuten over 8. We gaan eens kijken in Zuid-Limburg. Zware regen- en onweersbuien trokken gisteravond over die provincie. Met name dus over het zuiden zorgde daarvoor flink wat wateroverlast. Omdat er nauwelijks wind stond, bleven de buien ook nog eens een keer lang hangen. Reden voor het KNMI om tijdelijk code oranje af te kondigen. Intussen is dat alweer ingetrokken. Maar Mark Hamer heeft de laarzen aangetrokken en is naar Eigelshoven gegaan. In de buurt van Landgraaf, u weet wel waar Pinkpop altijd wordt gehouden. Mark, goedemorgen. Hey, goedemorgen Jurgen. En hoe is het daar nu? Ja. Ja, nou de kaplaarzen zijn niet meer nodig. Maar nou, je hoorde het wel. Je hoort de kiezelsteentjes en zand en grind. En ja, toch ook wel wat grotere stenen ertussen liggen hier op de weg. Eigenlijk in het centrum hier van Eggelshoven. En je hoort het ook waarschijnlijk wel op de achtergrond. Een veegwagentje is druk bezig. Het verkeer rijdt hier wel gewoon alweer. Maar ja, je ziet het overal nog liggen, het zand. Het is een klein pleintje hier. En op dat pleintje zit ook een bakkerij. En daar zagen ze ook wat schade is. Ja, absoluut. Er is heel veel water langs gekomen en heeft een goede ravage achtergelaten. Ja, ook binnen hier in de bakkerij? Ja, is ook vanmorgen op het nieuws geweest. Daar hebben we inderdaad wateroverlast gehad en het water hier eruit moeten halen, schoon moeten maken. Maar ik denk dat hier wel meerdere dat geval hadden. Ja, hier binnen stond het ook, want ik zie dat de mat weg is. Ja, ja, inderdaad. De mat is weg en die wordt dadelijk teruggelegd. Snel aan het uitdrogen. Ja, mooi even drogen. Ja, absoluut. Ja. Gebeurt dat dan vaak hier? Nou, zo erg heb ik het zelf nog niet meegemaakt. Nee, maar ja, het is een gat hier. Het stroomt natuurlijk allemaal naar beneden. Ik ben gisteravond hier nog langs gereden en het is, ja. Toen was het echt een waterval? Ja, ja, wateroverlast door gesprongen leidingen en putten die overliepen, modder en keien op de weg. Dus daar maak ik het beste van, hè? Ja, jullie willen ook weer aan het werk. Ja, precies. Daarom. Okay. Fijne dag nog. Ja, dat was in de bakkerij. Daar willen ze ook weer door. Ik zie inderdaad voor de bakkerij de mat heerlijk te drogen hangen. Ja, en hieromheen natuurlijk ook allemaal huizen. En ja, er is van alles hier gisteravond gebeurd. Ook mensen moesten hun huis uit. En ik kwam uit en ik kwam een meneer tegen bij wie dat was gebeurd. Het water stroomde naar beneden. Ja, en in één keer zei die mensen van, je moet hier allemaal eruit. Oh, je bent ook echt ontruimd? Ja, ja, zonder weer, zonder een jaardak. En na de rand zijn we in het socio geweest. Tot 11 uur. Ja, want er was een gaslek, hè? Een gaslek, ja. En geen internet meer. Maar... Ja. Gebeurt dat nou vaak hier in dit gebied? Is vorig jaar nog een keer geweest. Maar zo erg? Niet zo erg. Nee. Het is wel even blank. Maar ja, gisteren was het eigen riviertje hier. Ja, en ik zie overal steentjes liggen. Ja, ja, ja. En ze zijn hier ook met de weg bezig, dus ja, ja. Dat helpt ook niet, denk ik. Nee, want die stenen zijn door water meegesleurd. Ja. Ja. En ik begrijp ook op plekken straatstenen echt uit de grond. Ja, ja, ja. Waar is dat dan? Daarvoor. Nog ietsje verderop. Ja, ja. Daar liggen ook leidingen bloot, zijn ze daar bezig. Dus en daar liggen een paar stenen. Ja, ja. Het was wel een aparte situatie, maar er is toch volgens mij in de omgeving van alles gedaan om het water juist op te vangen. Ja, ja, maar misschien was het te veel water in één keer. Windstil, dus alles viel op één plek. Ja, ja. Ja, want ik zag ook inderdaad, toen ik hier binnenkwam rijden, ja. Er is daar zo'n bassin waar het water opgevangen gaat worden. Ja. Was het helemaal vol? Ja, ja, ja. Ja, het was gewoon te veel water. Ja, ja, te veel. Ze hebben er van alles aan gedaan, maar dit was te veel. Ja. Die kan je niet tegenop bassins bouwen. Nee, inderdaad. Ja. Ja, dat is inderdaad een schaduwlees achtergelaten in het centrum. Ik zei het ook net al met die meneer. Ja, ze zijn hier ook met de weg bezig. Maar hier op een hoekje, ik zie hier een gasleiding duidelijk afgeplakt. Want hier was het gaslek, maar er is nog meer. Hè? Waar bent u mee bezig geweest, meneer? Met de glasvezel herstellen. Er was ook geen internet, dat zei die meneer ook net. Nee, nog steeds niet. Hij is bijna klaar, maar het duurt nog wel een paar uur. Oké, ja, want het is hier gewoon helemaal weggeslagen, hè? De stoep en de leidingen dus meegenomen. Ja, alles is weg. Onze deksel van de bak lag hier 100 meter verderop. Het is toch wel echt een flinke stroom hier langs gekomen dan? Ja, een hele flinke stroom waarschijnlijk, ja. Want anders is het niet zomaar weg, dit. Nee, dat kan me voorstellen. Echt de stoep hier echt helemaal weggeslagen. Nou ja, goed. Het gas is ook nog niet aangesloten bij de mensen? Ook nog niet aangesloten? Nee, is ook nog niet. We gaan zo beginnen. Maar we mochten hier ook niet op, want we hebben instortingsgevaar aan die kant van de stoep. Oh, ja, ja, ik zie een muurtje daar inderdaad, ja. Ja, ja, dus ja. Het is afwachten hoe lang het nog duurt. Ja, ja, ja, u lacht erbij, maar voor de mensen is het even wat minder. Ja, nou ja, je kunt er beter bij blijven lachen, hè, want uiteindelijk komt het wel weer goed allemaal. Precies, precies. Klein leed hier in Eggelshoven. Ja, nou ja, ik zie het inderdaad, een grote box. Ze hebben hem wel weer afgedekt, maar voorlopig, in ieder geval in dit gedeelte van het dorp, geen gas en geen internet. Eggelshoven, Zuid-Limburg. U hoorde Mark Hamer. I'm broke. Carol, if I ever lose my faith in you, ja, dan zal ik het op tijd zeggen. Oké, okay, geef het aan, hè? Ja, maar nu nog niet. Belangrijk. Hoor. 1993, Sting was dat. Carol Jan de Zwart is hier voor Stand.nl. Ja. Waar gaat het over vandaag? Nou, over thuiswerken en de zegeningen daarvan. Daar denkt trouwens lang niet iedereen hetzelfde over. 20% van de werknemers wil na corona helemaal nooit meer naar de fysieke werkplek. Slechts 10% wil weer fulltime op kantoor gaan werken. Nou, dat blijkt vandaag uit een peiling van het vakbond FNV onder zo'n 5300 leden. En de vakbond stelde de vraag alleen aan mensen die thuis kunnen werken. Dus van alle werkenden in Nederland is dat ongeveer de helft. Nou, uit dat onderzoek blijkt ook dat 63% vindt dat er een wettelijk recht moet komen op thuiswerken, waarmee een werknemer dat dus kan afdwingen als hij of zij dat wil. Maar ja, veel werkgevers zitten er natuurlijk helemaal niet op te wachten. Hangt ook een beetje af van het soort werk natuurlijk. Ik bedoel, als je aan de weg werkt of in een fabriek, dan is thuiswerken een beetje ingewikkeld. Dat gaat niet. Op dit moment bestaat een wettelijk recht op thuiswerken nog niet. Als dat er wel zou komen, zou dat dan betekenen, wanneer een werkgever je vraagt om toch te komen, dat je als werknemer dan naar de rechter kunt. En moet je dat wel willen, want dat lijkt me niet bevorderlijk voor de relatie met je baas. En zorgt zo'n recht op thuiswerken niet ook voor verdeeldheid, omdat dus niet iedereen thuis kan werken. Nou, dan hebben we het nog niet eens gehad over argumenten als drukte op de weg, als positief bijeffect. Kortom, de vraag is eigenlijk vanochtend: is het handig en goed om dat wettelijk te gaan vastleggen, dat thuiswerken? De stelling is: thuiswerken moet een recht worden. Reageer vanuit huis of vanaf het werk, of allebei, dat kan dus ook. 0800-1101 of via stand.nl. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle André Lon, Dove en Simpel, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Om zoveel mogelijk vissers te kunnen laten pulsvissen hebben Nederlandse ambtenaren gegoocheld met cijfers om de Europese Commissie zand in de ogen te strooien. De ambtenaren wisten het, maar werden door de top onder druk gezet om hun mond erover te houden. De extreme hitte en droogte leidt in Canada en het westen van de Verenigde Staten tot grote problemen. In de Canadese provincie British Columbia stierven de afgelopen dagen ruim 100 ouderen door de aanhoudende warmte. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft China malaria-vrij verklaard. In China waren in de jaren 40 nog zo'n 30 miljoen malaria-gevallen per jaar. Sinds de jaren 50 is dat aantal langzaam naar beneden gebracht door ingrijpen van de overheid. Veel minder varkensboeren dan gedacht en gehoopt maken gebruik van de regeling om te stoppen met hun bedrijf. Van de 430 varkensboeren die zich hadden aangemeld, stoppen er uiteindelijk 278. De opkoopregeling was bedoeld om stank te verminderen en de stikstofuitstoot te verlagen. Het woensdag weerbericht dan bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, hoe ziet het eruit voor vandaag? Grijs, want we kijken tegen een wolkendek aan en dat blijft het grootste deel van de dag ook wel zo. De zon heeft weinig kans, er valt van tijd tot tijd ook regen. Niet meer in die extreme mate van gisteren, maar ja, als het een paar uur achter elkaar doormiezert, dan valt er uiteindelijk toch nog wel een paar millimeter. Het meeste op dit moment in de westelijke helft van het land, maar uiteindelijk is het vanmiddag redelijk gelijk verdeeld. Dat is het met de temperatuur ook, het wordt ongeveer 16 graden. En komt er dan meer kleur in het weer de komende dagen? Heel voorzichtig. Morgen nog niet te uitbundig. Misschien in het noorden in de loop van de dag een beetje zon. Maar verder blijft bewolking overheersen. En vooral de oostelijke helft van het land heeft ook te maken met wat regen of een bui. Temperatuur wintergraadje. Het wordt 17, misschien 18 graden. En dat gaat wat makkelijker, dat winnen van graden op de vrijdag. Want dan komen we boven de 20 uit. 21 graden op vrijdag met meer ruimte voor de zon. Oosten nog steeds een buitje. Wind uit de noordwesthoek. Zwak tot matig, dus dat stelt weinig voor. Maar vanaf vrijdag komt er inderdaad meer kleur. En die kleur houden we in het weekend toch wel grotendeels vast. In ieder geval wat van tijd tot tijd zon betreft. De buiigheid, ja, die blijft toch ook wel een rol spelen. Het is wat wisselvallig met in het weekend ongeveer 22 graden. Marco Verhoef was dat. Helene de Geest nu met file nieuws. Ja, de files die zijn alweer korter aan het worden. Bij elkaar nog 90 kilometer. De meeste vertraging is er op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Amersfoort en Hilversum Noord. Het rijdt daar langzaam over een afstand van zo'n 9 kilometer en de vertraging is ruim een half uur. Er ligt daar wat aarde op de weg. De linkerrijstrook is daardoor dicht. En in het zuiden nog een lange file op de A58 Berg op Zoom Breda. Daar heb je 25 minuten oponthoud bij Heerlen zonder N. Het komt door een ongeluk ook, maar daar zijn alle rijstroken weer vrij. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Waterwipes babydoekjes nu met 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. De grootste opstand op zee in ons slavernijverleden. 400 doden en bijna niemand kent het verhaal. Sosja Duisker volgt de huiveringwekkende reis van de Zeeuwse Neptunus. Van de haven in Zierikzee tot de fatale ontploffing in Afrika. De NTR-documentaire Opstand op de Neptunus. Vanavond 8:30, NPO 2. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Vijfde etappe in de Tour is vandaag een individuele tijdrit. De renners rijden zo'n 27 kilometer van Changé naar Laval. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jurgen. Voordat we het daarover hebben, eerst nog even terug naar gisteren. Een verrassende, toch ook wel bijzondere winnaar, Mark Cavendish. Ja, heel bijzonder. Ik was ook met stomheid geslagen, zoals velen. Ik vond het al geweldig dat Cavendish überhaupt in die Tour rondreed. Hij was er al jaren niet meer geweest. De laatste overwinning in 2016 in de Tour. Ja, en dan op deze manier terugkomen en eigenlijk tegen alle verwachtingen in zo'n sprintje winnen. Waar hij trouwens in 2015 de laatste winnaar was, ook in datzelfde dorp in Fougères. Ja, dan verbaast hij toch echt vriend en vijand. En de emotie na afloop was ook echt geweldig. Wat dat betreft is deze, ja, deze eerste toerdagen zijn toch echt een soort rollercoaster aan emoties. Met die verschrikkelijke valpartijen. Met Van der Poel natuurlijk. Zijn opa, Van der Poel in het geel. Nou, noem het allemaal maar op. En dan nu Cavendish. Dus we worden wel verwend eigenlijk. We hebben daar straks een stukje laten horen van Cavendish. Die had een filmpje te zien kregen ook van Fabio Jacobs. En daar was helemaal geëmotioneerd, hè? Ja, maar dat typeert Cavendish ook wel. Want Cavendish weet ook wel dat hij door iedereen afgeschreven was. Dat hij een minimumcontractje heeft gekregen bij het ploeg van de Koning Quickstep. Hè, bij Patrick Lefevre. Hij moest gewoon zijn eigen geld meenemen, zijn eigen sponsors meenemen. Dan mocht hij meedoen. Nou, er was absoluut geen enkel plan om hem mee te nemen naar de Tour. Maar ja, toen viel Sam Bennett, hè, de echte sprinter uit die ploeg. De man die vorig jaar het groen pakte. Die viel uit en ja, toen was er ineens een plekje voor Cavendish. Ja, en dan een etappe winnen. Ja, ze zeggen wel eens, hè, sprookjes bestaan niet, maar gisteren kwam er eentje uit. Weer een mooi wielerverhaal geschreven met Cavendish. Dan naar de tijdrit van vandaag. Hoe ziet dat parcours eruit? Glooiend. Een heel mooi, golvend tijdritparcours. Waar de echte tijdrijders echt van houden. Jammer trouwens dat een paar hele echte tijdrijders er niet bij zijn. Bijvoorbeeld Filippo Ganna, hè, de beste tijdrijder op dit moment ter wereld. Rowan Dennis is er niet bij. Tom Dumoulin is er niet bij. Die richt zich volledig op de Olympische Spelen. Maar ja, dan kijk je naar het parcours en dan kijk je naar de namen die daar rondrijden. Dan denk je allereerst aan Wout van Aert. Die is eigenlijk vast van plan om Olympisch kampioen tijdrijden te worden. Dan moet hij wel Ganna en Dennis en Dumoulin verslaan. Julien Alaphilippe, dat is ook wel een specialist. Hè. Die won 2 jaar geleden nog een tijdrit in Po. Stefan Kung, onthoud die naam. Ja, en dan hebben we nog een paar Nederlanders. Wilco Kelderman onder andere. Ja, en toch Mathieu van der Poel in die gele trui. Wat kan die extra in die gele trui? En ja, gaat hij dan misschien ook wel weer een nieuw sprookje schrijven? Ja, het is me wat met die Mathieu van der Poel. Verslaggever Han Kok, die vroeg hem wat zijn plannen zijn voor vandaag. Laten we even luisteren. Ja, wat ga je doen? Ga je je helemaal uit elkaar trekken om die gele trui te verdedigen? Ja, sowieso. Dat ga ik wel doen. Maar of dat nut ga hebben, dat is een ander verhaal. Wat denk je? Het is zo'n specialistenwerk geworden. En, ik zit eigenlijk bijna nooit op die fiets. Ik heb nog nooit in de windtunnel gezeten, dus dat wordt gewoon extreem moeilijk. Maar ik kan maar zo hard trappen als ik kan en zien waar dat uitkomt. Maar als we realistisch zijn, denk ik wel dat morgen de laatste dag zal zijn in de trui. En wie pakt dan de gele trui van jou over? Zoals ik het nou zie van acht weer. Dus dat is een verhaal dat blijft duren tussen ons twee. De eeuwige rivalen. Ja, er zijn mensen die houden hun hart vast. Hè, want die willen natuurlijk Van der Poel misschien schitteren in Tokio. Die zeggen, doe nou even rustig aan tijdens die tour. Wat gaan we meemaken vandaag, Gio? Ja, maar dit kan geen kwaad, Jurgen. Zo'n dagje, zoals hij dat zelf zegt, zichzelf uit elkaar trekken. Dat is uitstekend. Want we zijn nog wel een tijdje verwijderd van die mountainbike-wedstrijd in Tokio. Hè. Maar goed, hij zegt zelf van het is een specialisme. Ik heb nooit op die tijdritfiets gezeten. Ik heb nog nooit in een windtunnel gezeten. Ja. Nou, Wout van Aert heeft afgelopen winter in de windtunnel in Eindhoven gezeten met een Nederlandse professor daar, Bert Blokken. Dus die hele houding, die tijdrithouding, dat is allemaal echt aan geveild. En aan die fiets is alles gespecialiseerd. Ja, bij Van der Poel is dat niet zo. Alleen Van der Poel is wel Van der Poel. Hè? En we weten gewoon uit het veldrijden, die kan een uur lang, kan die zich totaal kapot rijden. Dus, waarom zou hij dat op de tijdrit niet doen? En voor die 27,2 kilometer heb je nog niet eens een uur nodig. Dus dat gaat echt heel snel. Dus ik ben echt heel benieuwd naar Van der Poel ook. Ja, nou, we gaan het zien. En meemaken ook hier op NPO Radio 1 vanaf 2 uur in Radio Tour de France. Een individuele tijdrit van Changier naar Laval. Dan Wimbledon, want dat is intussen natuurlijk ook bezig. Kiki Bertens verloor gisteravond, tamelijk kansloos kan je zeggen. Ze verloor met 6-3 en 6-4 van de Oekraïense Marta Kostyuk. Marcella Mesker, goedemorgen Marcella. Goedemorgen. Is dit einde carrière al van Bertens? Of? Ja, dat heeft ze natuurlijk al aangekondigd. En het was toch wel triest om te zien dat het er maar niet lukt om lekker te spelen, ontspannen te spelen. Nu één keer die beslissing is gemaakt, ik stop dit jaar. Ik stop na de Olympische Spelen. Misschien nog New York, de US Open. Maar goed, na die wedstrijd van gisteren denk ik dat Tokio echt het allerlaatste toernooi zal zijn voor haar. Ze zei ook emotioneel na afloop, ja, dit is niet hoe ik me wil voelen op de baan. Weet je, die stress, die frustratie. Ze wil zo graag, maar ja, je weet in topsport, als een beslissing één keer is gemaakt, ja, dan is het bijna onmogelijk om de knop om te zetten. En alsnog die volledige focus op de wedstrijd, op de bal, op je tegenstander te hebben. Want hinken op twee gedachtes, hè, je weet dat je stopt en dan toch nog een topsportprestatie neerzetten. Ja, dat lijkt gewoon absoluut niet te gaan. Dus heel triest om haar eigenlijk zo roemloos op Wimbledon, op haar laatste Wimbledon zo te zien eindigen in de eerste ronde tegen Marta Kostyuk, goede speelster hoor. Oekraïense tiener, maar toch 2 setjes eraf. Niet leuk. Bertens dubbelt nog wel, hè, geloof ik, op Wimbledon. Ja, daar gaat ze dan vooral proberen wel plezier te krijgen, lol te maken. Kijk, teamverband, tennis is natuurlijk hartstikke fijn. Tennis is zo'n individuele sport. En dan speel je samen met een maatje, dan is dat totaal anders. En natuurlijk ook een lekkere voorbereiding straks in Tokio, als ze speelt met die topdubbelaarster Demi Schuurs. En misschien dat het dan daar wel lukt. Laten we dat hopen, want een mooi afscheid op Wimbledon is toch is haar gegund. Dat is Kiki Bertens. Dan nog even wat oude cracks doornemen. Serena Williams kwam in actie en Roger Federer. Hoe verging het hen? Nou, wat een dag. Ja, dag van het gladde gras. Dag van de regen in Wimbledon. Dus het dak ging dicht op de grote baan op het Center Court. En ja, Serena, ze was zoveel van plan. Hè? Want ja, Halep is er niet. Osaka is er niet. Zou dit dan haar kans zijn op Wimbledon? Om haar 24ste Grand Slam te winnen. Haar 8ste Wimbledon. Ze was heel wat van plan. Ze kwam zelfs in een soort witte bruidscape de baan op. Luid gejuich. Begon goed. 3-1 voor. Brak Sasnovic. Wit-Russische tegenstander meteen. Maar ja, toen die vierde, vijfde game. Ze was al ingetaped aan haar bovenbeen. En ze verstapt zich. En ze gilde het uit van de pijn. Probeerde nog door te spelen. Het werd van 3-1, 3-3. Ja, en toen serveerde ze. Ze stortte werkelijk neer op het gras van Wimbledon met zo'n pijnlijke kreet. Ja, het was heel erg wreed om te zien. En ze moest opgeven bij 3-3 in de eerste set. En ja, dat zo wreed tot het einde zou komen. Serena's 20ste Wimbledon. En misschien wel haar laatste allerlaatste Wimbledon. Want haar vaarwel aan de fans, hand op het hart, zwaaien, tranen over haar wangen. Ik denk dat we haar niet meer terugzien. Ze wordt 40 in augustus. Ze probeert maar die 24e Grand Slam titel te halen. Maar het lukt maar niet. Misschien straks in New York, allerlaatste kans. Maar oh, wat was dit naar en vreed om te zien. En Federer? Federer, ja, die kwam goed weg. Hij zei zelf, ik had geluk tegen de Fransman Manarino. Die verstapte zich ook, gleed uit op de gladde baan. Waarschijnlijk een ernstige knieblessure. Gaf op bij het eerste punt in de vijfde set. Federer 2-1 achter tegen de goede grasspeler Manarino. En ja, Federer gaat dus door. Nog niet in grootse vorm, absoluut niet. Maar hij staat in de tweede ronde. Ja. Zien we vandaag Van der Zandschulp op Wimbledon? Ja, in de eerste ronde tegen de qualifier Barrère. Goede loting, dus laten we hopen. Om 12 uur onze tijd speelt hij dat hij wel de tweede ronde haalt. Marcella Mesker was dat. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. AT5 maakt een portret van de 30-jarige Denise uit Amsterdam. Ze is op zoek naar een huis in de stad, maar kan die niet vinden. Ze werkt als verpleegkundige in het UMC en na een nachtdienst slaapt ze liever in haar camper op de parkeerplaats van het ziekenhuis dan in haar piepkleine kamer. Er wordt continu toegelaten dat alles wordt opgekocht door grote partijen. Dan denk ik wel, ja, waar is dan het vangnet voor ons? Of hoe worden wij dan ondersteund? En daarom maakt Denise een statement en slaapt ze dus in haar camper. Ze staat wel op een lijst voor een sociale huurwoning, maar komt daar nog lang niet voor in aanmerking. En makelaars zeggen tegen haar dat ze eerst maar eens een vriend moet zoeken om samen een huis te kunnen vinden. Ja, dat is ook een beetje een gekke opmerking, hè? Nou ja, het gebeurt wel dat mensen die alleen zijn dan maar met vriendinnen of zo gaan samenwonen en doen alsof ze een stelletje zijn. Ja, dat soort gekke praktijken maak je mee tegenwoordig. En in Leiden vliegen twee kappers elkaar in de haren. Vorig jaar nam Kawin de kapsalon Promise over. Maar al snel begon de narigheid, want de oude eigenaar van die kapsalon heeft even verderop een zaak geopend onder bijna dezelfde naam, Promise One. Ja, dat bezorgt Kawin kopzorgen, zegt ze tegen Omroep West. Ik had volle zin in, ik wou er echt voor gaan. Dit was mijn doel, mijn droom. En het is gewoon in één keer van zo hoog, zo laag gaan dat ik gewoon geen zin meer in heb. Gewoon kapot, mentaal kapot ben. Echt mentaal kapot. Ze zit nu met een lege zaak en loopt veel geld mis. Mijn klanten, helft van mijn klanten zijn eigenlijk weg. Die nu blijkbaar daar zitten nu. Met het idee van over zijn verhuisd. Nou, Kawin is daarom naar de rechter gestapt en eist dat de kapsalon een andere naam neemt. Eind volgende maand doet de rechter uitspraak. En nu meer mensen weer naar kantoor mogen, hebben servicemonteurs van koffieautomaten het weer hartstikke druk, meldt Omroep Brabant. Een servicemonteur doet tegen de regionale omroep zijn verhaal en zegt dat hij bij elk bedrijf met open armen wordt ontvangen. Veel koffieautomaten op kantoor hebben tijdens het thuiswerken stilgestaan en dus moeten ze even opgestart worden. En de meest voorkomende problemen zijn vastzittende of stroeve onderdelen. En liefhebbers van piratenzenders zitten in spanning, schrijft RTV Oost. Een speciale commissie beslist een deze dagen of de etherpiraten tot het cultureel erfgoed behoren. En zal dit geluid dus misschien wel erfgoed zijn. Oké, de Vleesmeister Radio, we kennen de Flandria 1602. Dus ook te beluisteren op de Flandria 1602 kHz, de middengolf. Ook Ron, ook in bedankt voor de komst. En ook mooi dat die doorgestreamd worden. Ook zo mooi dat ze de muziek altijd lekker door laten lopen. Maar goed, een groep piratenliefhebbers uit Hengelo en Overdinkel die hebben het voor elkaar gekregen dat de piratencultuur beoordeeld wordt door de speciale commissie. Ze willen niet alleen aandacht voor de muziek, maar ook voor de bijbehorende cultuur die door de grote landelijke radiostations vaak over het hoofd wordt gezien, vinden ze. Helene de Geest met file nieuws. Het gaat alweer de goede kant op de meeste plaatsen. En ook op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Want er staat nog wel 10 kilometer tussen Amersfoort West en Blaricum. Maar de vertraging is nog maar 20 minuten, want de weg is daar eindelijk vrij. En hier op de Nationale Piraat hebben we het toestel weer opgewarmd voor een liedje uit 1964 van Marian Faithfull. Children play.

En Oekraïne heeft zich als 8e en laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het EK. De Oekraïners wisten gisteravond in de allerlaatste minuut van de verlenging te winnen met 2-1 van Zweden. De Oekraïne neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Engeland, dat eerder op de avond met 2-0 te sterk was voor Duitsland. Het weer. Vandaag is het bewolkt en buien. Het wordt hooguit 16 graden. Morgen verandert te weinig, dan vooral in het noorden buien. En vanaf vrijdag wordt het weer warmer. Het blijft wel wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Het gaat op de weg heel snel de goede kant op. Er zijn nog maar 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Daarvan staat er eentje op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Tussen Amersfoort-West en Hilversum-Noord 9 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. En nog eentje bij Nijmegen op de A73. Maasbracht-Nijmegen tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg. Er staat nog een file van 5 kilometer en is het oponthoud 10 minuten. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Sajos, Taft en Gliscure nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. In de Ethiopische provincie Tigray lijken de rebellen steeds meer gebied terug te veroveren op het regeringsleger. Na de inname van de hoofdstad Mekelle stoten de rebellen nu door en ze zijn ook vastbesloten om de Eritrese troepen uit Tigray te verdrijven. Want dat die er nog steeds zitten is overduidelijk, zei de Amerikaanse assistent-minister van Buitenlandse Zaken gisteravond. The Eritrean Defense Forces are still in Tigray. We have seen some indications of movement, but we don't yet know that they are withdrawing. They have committed horrifying atrocities during their time there. That much is clear. Het Eritrese leger heeft verschrikkelijke wreedheden begaan in Tigray, zegt hij. Contact met Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Die zit in Nairobi. Koert, ja, we hadden het gisteren natuurlijk al over die wapenstilstand. Maar is dat dan een wassen neus? Nou ja, die wapenstilstand is natuurlijk afgekondigd door de verliezende partij, het federale regeringsleger van Ethiopië. En daarom noemen de rebellen dat die wapenstilstand een zieke grap. Zij controleren sinds maandagavond regionale hoofdstad Mekelle. Voeren nog steeds gevechten in het grensgebied met de regio Afar. En het is duidelijk dat het regeringsleger op de vlucht is geslagen. Dus de rebellen, die we eigenlijk nu gewoon weer de autoriteiten van Tigray zouden moeten noemen. Maar goed, laten we ze rebellen blijven noemen om het makkelijk te houden. Die rebellen die hebben nu het momentum en ze gaan door met de strijd. Hoe gaat dit nu verder? Wat zie jij gebeuren daar? Nou, het is een cruciaal moment voor Ethiopië en in deze oorlog. En dat zie je ook aan de internationale reacties, zoals je er net vanuit Amerika liet horen. Amerika laat in keiharde termen horen dat als de wapens nu niet zwijgen in Tigray, dat gevolgen zal hebben. Dat Amerika daar iets aan zal doen. Nou, als ze dat zullen doen, dat moeten we nog zien. Maar echt keiharde termen, de wapens moeten zwijgen, de voedseloperatie moet op gang komen. Zelfs China, dat zich door gaan ze niet meldt in binnenlandse aangelegenheden van andere landen, heeft heel warm dat bestand verwelkomd. Nou, als dat bestand er niet komt, de rebellen die zeggen, misschien slaan ze zich te hard op de borst, maar toch, ze zeggen dat ze bereid zijn Eritrea binnen te vallen. Dat is dus het buurland Eritrea. Maar, en misschien is dat nog veel belangrijker, ze zijn bereid binnen Ethiopië de buurstaat, een deelstaat van Amhara binnen te vallen. Nou, die Amhara die hebben heel veel gebied tijdens die oorlog veroverd van Tigray. Er is heel veel wrok daardoor ontstaan. Tigrayse boeren hebben hun land moeten verlaten. En nu beloven dus de nieuwe autoriteiten of de rebellen, die beloven die gebieden terug te zullen gaan veroveren. Nou, dat betekent een gigantische verheviging, uitbreiding van het conflict. En dan kan je eigenlijk nauwelijks meer de consequenties voorstellen wat dat voor het hele land Ethiopië kan betekenen. Door de Afrika-correspondent Koert Lindeijer. Voor de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag, van Beirut tot Binnenhof, hebben de makers aan D66 en aan het ministerie van Buitenlandse Zaken de mogelijkheid geboden om de inhoud van die film aan te passen. Na een voorvertoning van de film zijn het ministerie en D66 met allerlei verbeterpunten gekomen. Opnieuw contact met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, waar blijkt die bemoeienis uit dan? Ja, dat blijkt onder andere uit e-mails tussen D66 en het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de ene kant en de documentairemakers van de VPRO aan de andere. En dan gaat het onder andere om het knippen van beelden van een ontvangst van Kaag met volle champagneglazen in het straatarme Niger. Die wilden ze eruit hebben, net als beelden van Kaag zonder autogordel achter in de dienstauto. En van D66 moest een kritische uitspraak van Kaag worden geschrapt over Kamerleden. En de partij wilde ook meer aandacht voor de argumenten van Kaag om partijleider te willen worden. Ja, en wat je zo leest is dat dit overleg dus op een aantal punten tot aanpassingen van de documentaire heeft geleid. Ja, er was ook al discussie over het moment van uitzenden, hè? Ja, daar is ook over heen en weer gemaild. De documentaire werd uitgezonden op 3 januari van dit jaar. 2,5 maand voor de verkiezingen en vlak voor het begin van de verkiezingscampagne. Nou, daar was toen al veel kritiek op. Maar de VPRO ontkent gisteravond dat D66 invloed heeft gehad op het tijdstip van uitzending. Dat zou een besluit van de VPRO en de NPO zijn geweest. Ja. Hoe ongebruikelijk is dit, wat hier nu gebeurd is? Ja, kijk, in het algemeen, politici zijn als de dood voor slechte beeldvorming. En samen met hun voorlichters doen ze natuurlijk alles aan om die zo goed mogelijk te houden. En dat is wat je hier leest. In die zin is het ook niks bijzonders. Alleen, meestal hoor je er niks over en nu wel. En dat maakt het natuurlijk spannend. En ja, en je kunt je ook afvragen of dit nou een vorm is van een nieuw leiderschap waar ze bij D66 zo voor zijn. Maar goed, de partij beroept zich erop dat er een afspraak was gemaakt dat de makers alles mochten filmen, maar dat feitelijke onjuistheden en privacygevoelige zaken aangepakt zouden moeten kunnen worden. En ook dat de VPRO die zegt dat het niet ongebruikelijk is dat een documentaire vooraf mag worden bekeken om onevenwichtigheden aan te passen. Nou, dat gebeurt inderdaad vaak, ja. Heel veel politici van alle partijen eisen dat ze een interview voor publicatie mogen teruglezen en eventueel aanpassen. En dat leidt ook soms tot behoorlijke ruzies tussen die politici en de journalisten die daarbij betrokken zijn. En gaat dit verhaal nog een staartje krijgen in Den Haag? Nou ja, dat weet je maar nooit, maar dat zou toch best eens kunnen. Want Kamerlid Bosma van de PVV die twitterde gisteravond laat al dat minister Slob van Mediazaken eerder nog heeft ontkend dat D66 invloed zou hebben gehad op de documentaire over Kaag. Dus ja, daar zouden we nog best eens meer over kunnen gaan horen. En een ander opmerkelijk puntje nog. Bart Nijman van Geen Stijl, hè, dat is het podium dat met deze stukken over de documentaire naar buiten is gekomen gisteravond. Die liet weten dat Geen Stijl die stukken niet zelf via een WOP-procedure heeft gekregen, maar via een lezer van Geen Stijl die procedure zou hebben aangespannen tegen het ministerie. Nou, en ook dat is best bijzonder. Wilco Boom was dat in Den Haag. Shake your tail, feather baby. Bobby Dale en Earl Nelson. Ze hebben heel lang vergaderd over hoe ze hun duo zouden noemen. Maar dat werd dus Bob en Earl. En dit was dan weer de Harlem Shuffle. Gisteren hadden we het over de Harlem Shake. Dit is de Harlem Shuffle uit 1963. Het is 14,5 minuut over 9. De kritiek van Jan Publiek. We beginnen eventjes met een verkeerde afkondiging van een reportage over Chinese webwinkels. Door wie? Door wie, ja, een afkondiging van een reportage. Wie deed dat? Jij kondigde hier de reportages af, toch? Okay. Ja. Die pakketjes. Laat maar horen. Oh, laten we dat eerst gelijk horen. Kopen. En niet kijken. Goedkoop kopen bij deze Aziatische aanbieder. Maar goed, dat wordt dus anders, want alles onder de 22 euro... daar moet nu ook btw over betaald worden. De bijdrage was van Jeroen de Jager. Ja, Jeroen de Jager. Nou ja, was de verkeerde Jeroen. Het moest Jeroen Schutijzer zijn. Dus, excuses aan de familie de Jager. Ja, moet ook wel en zeggen, Schutijzer ook. Er zijn ook heel veel Jeroenen bij de NOS. Dus het gaat soms een stuk of 30 wel bijna. Dus ik snap af en toe de verwarring. Heb je dat nagezocht? In ja, heb ik geteld echt. Ja, en om de bekende Jeroen Groeter, Jeroen Elsof, Jeroen Gortworst. We maken even een notitie. Je een lijstje moeten maken van alle Jeroenen hier. Zijn er heel veel. Voor de hoofdredactie, voorlopig nemen we geen Jeroenen meer aan. En dan staat er vanmiddag iets spannends te gebeuren. De eerste Nederlandse militaire satelliet wordt gelanceerd. De BRIC 2. Even luisteren naar ingenieur Bas Steijnen. We moeten moderniseren, we moeten mee met onze tijd. Er zijn natuurlijk landen in de wereld die al veel langer militaire aanwezigheid hebben in de ruimte. En we zien gewoon een bepaalde trend. En doordat de technologie ook steeds goedkoper wordt, kunnen wij als bescheiden krijgsmacht dat nu ook betalen. Dus al die dingen samen komt eigenlijk dat we de ruimte in willen, moeten en kunnen. Ja, de BRIC 2 dus. Edwin en Rens die vroegen zich af, is er ook een BRIC 1? Ja, wat is er met de BRIC 1 gebeurd? Wat is het antwoord? Nou, die is er zeker. Die is al meer dan 100 jaar oud ook. In 1913 bouwde Marinus van Meel de BRIC. Dat was het eerste militaire vliegtuig van de toenmalige luchtvaartafdeling in Soesterberg. Ja, nu is er dus die BRIC 2. En die naam is eigenlijk staat symbool voor de ontwikkeling van de Nederlandse lucht- en ruimtevaart van de afgelopen 100 jaar dus. Ook weer wat geleerd. Ja. En Frank de Boer stapte gisteren op als bondscoach van het Nederlands elftal. En vanochtend hadden we het daarover met Tom van het Hek. En Ellie heeft een vergeten vraag. Waarom denken jullie niet aan een vrouw als bondscoach voor de mannen? Is Sarina Wiegman niet beschikbaar, vraagt zij. Ja, volgens mij heeft hij een baan in Engeland geaccepteerd na de Olympische Spelen. Dacht ik ook inderdaad. Ik denk, volgens mij is ze ook druk. Maar we hebben het nog even nagevraagd aan onze commentator Suze van Kleef. Nou, daar is eigenlijk een heel simpel antwoord op. Nee, Sarina Wiegman is niet beschikbaar. Die gaat na de Olympische Spelen de Engelse vrouwen coachen. Die heeft voor 4 jaar getekend bij de FE. En daarnaast moet je je afvragen of je daar als vrouw wel zin in moet hebben op dit moment. Je komt bij de KNVB natuurlijk niet in een gespreid bedje terecht. Gaat niet goed met het Nederlands mannenelftal, heel lang niet. En dan ben je ook nog een vrouw. De druk is al hoog en dat zal voor een vrouw alleen nog maar hoger zijn. Als je kijkt naar de schijnwerpers die je op je hebt gericht, de hele natie kijkt naar je. Je bent de eerste vrouw die een internationaal mannenteam gaat coachen. Ja, moet je dat wel willen als er zoveel andere mooie banen zijn? Nou ja, juist misschien op dit moment moet je dan ja zeggen. Als het al goed gaat, dan heb je toch wel gelijk een hele dikke vette prestatie neergezet. Ja. Nee, ja, goed, het grote speculeren is begonnen. We gaan het wel zien allemaal. Er worden allerlei namen genoemd. En we gaan uiteindelijk kijken wie er uit de grote hoed komt. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Helene, hoe staat het erbij? Nou, nog maar één file, dus het staat er heel goed bij eigenlijk. De enige file die er staat, staat op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Hilversum. Daar heb je nog ruim 5 minuten op onthoud. Ik ga praten met Arnold Gelderman. Voor hele generaties kijkers is zijn stem bekend. Bijvoorbeeld uit de Disney-films. We hebben een voorbeeld, Scar uit The Lion King. Oh, moet dit nu met geweld eindigen? Ik wil niet graag verantwoordelijk zijn voor de dood van een familielid. En dat zal je toch met mij eens zijn, Simba? Dat ligt ver achter mij. En wat dacht je van je trouwe onderdanen? Zeg eens, wat vinden zij? Waar heeft hij het over? Dus je hebt ze jouw geheimtje niet verteld. Wel, Simba, nu kan je het ze vertellen. zeg ze wie verantwoordelijk is voor Mufasa's dood. Vanaf morgen komt daar een wereldberoemde man bij, waar Arnold Gelderman de stem dus aan leent. Rembrandt van Rijn. Jij bent mijn heldin. Geen last meer van schuldeisers. Weniger Aufträge van Reichen. Dafür mehr Zeit für das, was ich liebe. Faire voir l'émotion brute et révéler l'âme humaine sur la toile. This is how I work. Take it or leave it. Dit ben ik, Rembrandt. Ja, in vele talen vertelt Rembrandt over de laatste jaren van zijn leven. In de Rembrandt Experience gebeurt dat vanuit zijn atelier aan de Rozengracht. Meneer Gelderman, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hoe doe je dat in de huid kruipen van iemand waarvan we de stem niet eens kennen eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Kijk, we weten niet hoe Rembrandt gesproken heeft, dat zonder enige twijfel. Dus ik heb gewoon gedacht, jongens, ik doe het gewoon bij mijn eigen stem. Ja, anders, dat kan je niet bedenken. Ja, maar bijvoorbeeld zo'n Scar, dat moet een beetje een bozig type zijn. Dus dat is al snel gevonden natuurlijk. Dat is, ja, dan moet je... Kijk, het is niet zo, mensen zeggen wel eens, je hebt zoveel stemmen. Ik heb helemaal niet veel stemmen, ik heb twee stemmen. Een hoge en een lage. En met die stemmen, ja, met die twee stemmen die ik heb, moet ik gaan kleuren, net zoals Rembrandt met zijn palet. En de emotie gaan weergeven met een hoge of een lage stem. En het is niet een stemmetje doen van... Dat zijn stemmetjes doen. Maar je moet echt kleuren met je eigen stem. Nou, met Rembrandt heb ik gewoon, zoals ik nu met u praat, heb ik Rembrandt gedaan. Ja, het lijkt me ook dat hij zo'n soort stem zou moeten hebben gehad. Ja, goed, hij was wat jonger dan ik. Ik ben een dagje ouder. Hij is, geloof ik, toen hij 68 was overleden. Ja. Maar de mensen gingen toen wat vroeger dan nu. Ja. En ja, ze hebben mij uitgekozen hiervoor, omdat ze dachten, nou ja, die stem van Arnold Gelderman is al een dagje ouder. Laten we het maar eens met hem doen. En bovendien, de makers, Martin Poyes en Simeon van Tellingen van City Towers, die dit bedacht hebben, die hielden, zeiden ze, van de oude stemmen. Ze hebben hem ook al eerder gebruikt om Peter Stuyvesant te doen. In Madurodam, in het programma van Nieuw Amsterdam. Oké, okay. die New York heeft ontdekt. Ja, nou, hij dekt, nee. Dat, nou, maar, ja, ja. Hij is wel de stichter ervan. Ja, en dat is ook, ja, daar duik je dus aan de hand van zo'n, ja, zo'n attractie, zo'n familieattractie in het New York van 3 eeuwen geleden, wat dus Nieuw Amsterdam was. En nu met deze attractie duik je met dit programma in het Amsterdam van de 17e eeuw, in het bijzonder in het leven de laatste jaren van Rembrandt aan de Rozengracht in zijn atelier. Dat is eigenlijk een hele moderne manier van vertellen natuurlijk over het leven van Rembrandt. Het is zeer modern, ja. Het is ook, kijk, het is een digitale attractie. He, je moet het met video, muziek en veel special effect. Je beleeft dus een beetje een moment in het leven van Rembrandt met zijn vrouw Hendrikje, zijn zoon Titus en het nakomertje Cornelia. Ja. Hoe bent u eigenlijk in dit vak gerold? Inderdaad, ik ben erin gerold, dat is het juiste woord. Ik werd gevraagd om in een tekenfilm van Disney, Jungle Book, werd ik gevraagd om K, de slang, te doen. En dan ook nog de naam ben ik kwijt van een of andere aasgier. En daar, die rol heb ik gedaan onder regie van, zeg maar, mijn voorganger Harry Geelen. Een genie, echt een geniale jongen, wil ik zeggen. Geweldig, heel plezierig om dat te doen. En toen ik klaar was, had er een producent die had mij bezig gezien. Omdat ik zo nu en dan zei, god, wat is Harry, zal ik hier dit eens proberen en dat eens proberen. Suggesties gedaan. En toen zei hij, ik heb u zo bezig gezien, meneer Gelderman. Zou u eens een keer zo'n film lipsynchroon willen vertalen en regisseren? Waarop ik zei, nou, dat, ik heb het nog nooit gedaan, maar laten we het maar eens proberen. En zo ben ik erin gerold. Want u brengt natuurlijk wel mee. U hebt jarenlang op toneel gestaan, ook in series en zo gespeeld. Het is natuurlijk ook gewoon acteren. Het is acteren, zonder enige twijfel. Kijk, vaak is het zo dat mensen dan zeggen, ben je dan wel eens bellen van, Arnold, mag ik bij jou een stemmetje komen doen? Dan zeg ik, nee, je mag bij mij komen acteren. En als het kan, synchroon. En dat is ontzettend moeilijk. Wat is daar zo moeilijk aan? Kunnen we dat omdat je dus een bepaalde emotie in een zin, daar heb je maar een bepaalde tijd voor, omdat de mond open gaat en weer dicht gaat. En daartussen moet jij een bepaalde situatie schetsen met een emotie spelen. En dat is vaak met Nederlands, dat vaak meer woorden nodig heeft. Moeilijk dan het Engels, als je het uit het Engels doet, is dat moeilijk. Je moet dus een goede tekstvaardigheid hebben. Hoe vaak moet je ook over je eigen grens heen? Want zoals net wilden we lieten een stukje horen dat je dan boos moet zijn. Nee, ja. Dan bent u niet boos. Dus daar komt dat acteren dan. Maar ik kan me zo voorstellen, als je daarbij zit te kijken, dat je denkt, wat zit die man zich aan te stellen? Ja, maar ja, dat is een beetje acteren zo nu natuurlijk ook. Maar ja, het hangt van de situatie. Of natuurlijk iemand die boos is, woedend en ziedend is, ja, die gaat tekeer en die verheft zijn stem. Ja. Wordt u vaak aan uw stem herkend eigenlijk? Gewoon als u bij de bakken staat? Of? Dat is iets wat je absoluut niet realiseert. Als je bijvoorbeeld had het net Scar. Nou, dat heb ik, mijn god, hoe was het, 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, heb ik gedaan. Ik ben heel slecht in jaartallen. Dan realiseer je absoluut niet dat klaarblijkelijk zo'n impact heeft. Omdat de mensen zeer waarschijnlijk een film, niet alleen in de bioscoop, maar later ook op de televisie en dan nog op een video en noem maar op, zien. Blijft dat ergens hangen. Vandaar dat je op straat of in de tram ineens een mevrouw tegen je zegt en zich half schuchter omdraait. Oh god, u bent Scar. Hè? Dag meneer Scar. Ja, dat krijg je. En je doet er mensen plezier mee. En dat realiseer je absoluut niet als je werk doet en je boterham zit te verdienen. Ja. Nou, achteraf denk je, hé, wat heeft dat toch een impact? Geen idee. En dat is wel leuk. Ja. Je krijgt ook dingen te horen van complimenten. Mensen, meneer Galm, wat als ik u hoor, dat is nostalgie. Bedankt, u geeft mijn jeugd weer terug. En ik had een Belg, die zei het heel mooi. Die zei, meneer Gelderman, ik dank u voor het regisseren van mijn jeugd. Ja, dat is toch wel leuk. Ja, prachtig. Ja. Mooi compliment. Het hoort dan bij de soundtrack van iemands jeugd, echt. Dus wellicht wordt u dan straks herkend als Rembrandt. Wie weet? Geen idee. Dat zou maar zo kunnen. Ja, pardon. Nee, ik wou vragen, vanaf wanneer is dit mee te beleven, deze experience? Deze experience is ze zijn nu nog een beetje, laten we zeggen, in de try-out fase. Dat is nou tamelijk binnenkort. Ik weet, eerlijk gezegd, de exacte datum weet ik niet. Maar over pakken 2 of 3 weken denk ik dat dat echt wel dan officieel gaat worden. Nu zijn ze zijn al open, je kan er al naartoe. Maar het is al te bezichtigen, het is al te ervaren, zeg maar. Nou, geweldig. Dank voor het gesprek. Nee, niet te danken, met plezier gedaan. Dat was Arnold Gelderman. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws, daar gaat u meer over horen. De gemeente Utrecht heeft de rol die het stadsbestuur speelde in de Nederlandse slavernijgeschiedenis laten onderzoeken. Vanmiddag worden de resultaten van dat onderzoek gepresenteerd. Voor het eerst wordt een Nederlandse militaire satelliet gelanceerd. U hoorde dat al, dat gebeurt vanuit de Verenigde Staten. Satellietingenieur Bas Steinen denkt dat deze stap belangrijk is voor Nederland. Het is natuurlijk onze eerste stap in de ruimte. En het is met name nu belangrijk dat we die stap maken om te kijken wat het ruimtedomein nou precies voor militairen betekent. Dus niet alleen voor de militaire operatie, maar ook voor onze organisatie. En we moeten moderniseren, we moeten mee met onze tijd. En doordat de technologie ook steeds goedkoper wordt, al die dingen samen, komt eigenlijk dat we ruimte in willen, moeten en kunnen. En de Russische president Poetin houdt zijn jaarlijkse toespraak voor het Russische volk. En ook krijgen gewone Russen, zoals dat dan zo mooi heet, de kans om vragen te stellen aan de president. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, wat is het doel van die middag? Ja, deze show is een jaarlijks evenement georganiseerd door de staatstelevisie. En die staatstelevisie is helemaal in handen van het Kremlin. En het Kremlin gebruikt deze show dan ook om jaarlijks de populariteit van Poetin weer wat op te krikken. Dat is hard nodig, want veel Russen zijn op dit moment best ontevreden over de sociaal-economische situatie in het land. Hè, over hun dalende lonen, pensioenen, de dure boodschappen. En later dit jaar zijn er parlementsverkiezingen in Rusland. En Poetins partij, Verenigd Rusland, is de afgelopen tijd nog niet zo onpopulair geweest. Dus hij wil een goede indruk maken bij de presidentsverkiezingen. En ja, daar helpt zo'n uitgebreide Q&A-sessie dan goed bij. En wat kunnen we dan verwachten? Hele kritische vragen van het volk? Nee. De vragen zijn vooraf uitgebreid gescreend. Dus veel kritische vragen, denk ik, kunnen we niet verwachten. Ik verwacht een beetje dat hij het gaat hebben over bijvoorbeeld de coronapandemie, de problematische vaccinatiecampagne in Rusland. Maar onderwerpen als demonstraties of oppositieleider Navalny bijvoorbeeld, die zullen echt taboe zijn. En verder wordt het sowieso een lange zit, want vorig jaar duurde die Q&A zo'n 4,5 uur. Er zijn miljoenen vragen ingestuurd en meestal beantwoordt Poetin er een stuk of 60 of 70. Tja, nou, we gaan het allemaal meemaken. Jij in ieder geval, want we horen daar veel meer over in de loop van deze dag. Correspondent Iris de Graaf. Dan nu naar Carl Johan voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, goedemorgen Jurgen. Spraakmaker vanochtend is sinoloog Manja Koetsen. En met haar blikken we vooruit op de 100ste verjaardag van de Chinese Communistische Partij morgen. En dan kijken we naar verleden en toekomst. Met wetenschapsjournalist Maarten Keulemans hebben we het over de Delta-variant en waarom we, ondanks dat er volop gevaccineerd wordt, toch reden tot zorg is. Of juist niet. En in ons politiek forum, nu het stil is rond de formatie die voor ons over de politieke bemoeienis van D66 en het ministerie met documentaire over Sigrid Kaag. Dat in Spraakmakers. Eerst Kirsten met een overzicht van het laatste nieuws. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen.